NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 29 augustus. In Taiwan doet een steenrijke techgigant een gooi naar het presidentschap. Hij wil meer samenwerken met China. En Khadija Ariep zet stappen tegen de Tweede Kamer. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Oud-Kamervoorzitter Ariep probeert het onderzoek naar haar via een civiele procedure te stoppen. En ook wil ze niet dat de uitkomsten van het onderzoek openbaar worden gemaakt. Dat schrijft de huidige Kamervoorzitter Bergkamp aan de Kamer. Ariep zou eisen dat alle gegevens in het feitenonderzoek over vermeend grensoverschrijdend gedrag worden gewist en vernietigd. En ook wil ze dat de Tweede Kamer alle schade die ze daardoor heeft geleden vergoedt. Bergkamp zegt dat het presidium betreurt dat Ariep deze stappen neemt in plaats van medewerking te verlenen aan het onderzoek, aldus Ariep. In Nederland zijn het afgelopen... Ik moet natuurlijk zeggen, aldus Bergkamp. In Nederland zijn het afgelopen jaar 142 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. En dat zijn er volgens het CBS 16 meer dan het jaar ervoor. Voor het eerst in tijden vielen er weer meer dodelijke slachtoffers in Rotterdam dan in Amsterdam. Ook neemt het aantal vrouwelijke slachtoffers toe. In 2018 was 5% vrouw en afgelopen jaar 10%. Meer dan de helft was de vermoedelijke dader de partner of de ex-partner. In Nederland worden Europees gezien relatief weinig moorden gepleegd. In landen van de voormalige Sovjet-Unie is het aantal slachtoffers naar verhouding het hoogst. Voor de rechtbank bij Schiphol dient vandaag de zaak tegen een Pakistaan die 5 jaar geleden een beloning van omgerekend 20.000 euro uitloofde om PVV-leider Wilders om het leven te brengen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man, die er niet bij is, voor het uitlokken van moord. Het is voor het eerst dat een buitenlandse bedreiger hier wordt vervolgd. Wilders zelf zal wel bij de zaak aanwezig zijn. Hij hoopt dat het OM ook 2 imams in Pakistan gaat vervolgen vanwege een eerder uitgevaardigde fatwa tegen hem. Bestuursleden van de Spaanse voetbalbond roepen Luis Rubiales op om af te treden. De regiovoorzitters kwamen gisteravond bij elkaar om het te hebben over het gedrag van de voorzitter van de bond. Nadat de Spaanse voetbalvrouwen het WK wonnen, kuste hij speelster Jenny Hermoso vol op de mond. Eerder werd al bekend dat justitie in Spanje een vooronderzoek heeft geopend. De kus valt volgens de aanklager onder seksueel misbruik of geweld. In Madrid was een demonstratie tegen wangedrag bij de bond. En ook waren er steunbetuigingen aan het adres van Hermoso. Het toerisme in Nederland is nog niet terug op het niveau van voor corona. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er wel veel meer is uitgegeven, maar omgerekend naar de inflatie is het niveau van 2019 nog niet in zicht. Toeristen gaven vooral geld uit aan vluchten, hotels en kampeerspullen. In totaal bijna 96 miljard euro. Aan de hotelovernachtingen is te zien dat vooral buitenlandse toeristen ons land vorig jaar een stuk minder vaak bezochten. Zo boekten voor corona nog ruim 300.000 Chinezen een kamer, afgelopen jaar slechts 62.000. En vooral Amsterdam heeft daar last van. Het weer, in het noorden wat buien, vanochtend nog zonnige periode, maar later steeds meer stapelwolken. Vooral in het binnenland kan een bui vallen en het wordt een graad of 20. Het NOS Radio 1-journaal. Hoewel Taiwan pas in januari een nieuwe president kiest, wordt de campagne nu al fel gevoerd. Helemaal midden in van de spanningen met China. En er is een nieuwe kandidaat in de race gestapt. De steenrijke Terry Gou. Oprichter van techgigant Foxconn, het bedrijf dat in China onder meer iPhones in elkaar zet voor Apple. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Gary, waarom mengt die ondernemer zich in die presidentsrace? Nou, hij heeft zelf gezegd, moet je luisteren, de laatste 7 jaar onder de huidige regeringspartij, de DPP, is het alleen maar slechter gegaan met de economie, met defensie, met de diplomatie. Die partij heeft ons land aan de, die heeft Taiwan aan de afgrond, rand van de afgrond gebracht. En daar ga en wil ik iets aan veranderen. En het is wel interessant dat hij zich kandidaat stelt nu, want hij heeft eerder geprobeerd om dat kandidaatschap te winnen van de belangrijkste oppositiepartij, de Kuomintang, de KMT. En dat is hem niet gelukt. Toen zei hij onafhankelijk van, nou, ik ga toch elke kandidaat van de Kuomintang steunen die wordt gekozen. Maar nu heeft hij dan toch, hij is doorgegaan met campagne voor en nu gaat hij dan toch als onafhankelijke kandidaat meedoen aan deze verkiezingen. En die verkiezingen in Taiwan, waar gaan die voornamelijk over? Nou, het voornaamste thema is China en de relatie met China, met het vasteland van China. Want de huidige partij, die ze ook wel de Groenen noemen, die Groenen die zeggen van ja, we moeten zoveel mogelijk onze zelfstandigheid verdedigen en behouden. We moeten China niet proberen te paaien. We gaan ook niet zeggen dat we bij China horen, want we zijn in feite al een onafhankelijk land. Ze verklaren zich niet onafhankelijk, want dan zou China. Ze zeggen wel van dat hoeven we ook niet te verklaren. We zijn al een zelfstandig land. Heel belangrijk. Je viel heel even weg. Ze verklaren zich niet onafhankelijk, want dan zou China. Ja, dan zou China toch binnenvallen. Dat is echt een grens die ook die partij niet overgaat. Dus zij blijven zeggen van, maar ze blijven wel zeggen, we zijn een belangrijke democratie. Die waarden moeten we ook verdedigen. En daar moeten we ons op richten. Terwijl je hebt daar tegenover de zogeheten blauwe. En die blauwe zeggen van ja, we horen toch wel, China en Taiwan horen bij elkaar. En dat wil overigens helemaal niet zeggen dat ze zich willen aansluiten bij China. Maar ze accepteren het principe van ja, op een bepaalde manier. En hoe dan is het niet helemaal duidelijk. Maar op een bepaalde manier horen we toch wel degelijk bij elkaar. En het is goed om China niet tegen de haren in te strijken. Want als je dat teveel doet, dan komt er alleen maar oorlog van. En dan gaat het bovendien slecht met de economie, want dan wil China niet met ons samen. Dus het is tijd voor een andere politiek die sympathieker en vriendelijker tegenover China staat. En waar staat Terry Gou dan in die discussie? Nou, dat is ook wel interessant, want hij is dus echt een blauwe. Dus hij wil meer samenwerking met China. Maar hij doet gek genoeg daarmee eigenlijk de zaak van China, de zaak van de blauwe, geen goed. Want die hebben al twee tegenkandidaten tegen de ene groene kandidaat. En daar komt hij dan als derde bij. En dat zal dan in de praktijk ertoe leiden dat de stemmen op blauwe kandidaten steeds meer versnipperd raken. Zodat geen een van die kandidaten eigenlijk dan veel kans maakt om president te worden. Dus wat hij wil bereiken, bereikt hij waarschijnlijk door zich kandidaten stellen juist heel erg moeilijk. Je zegt één kandidaat namens de regeringspartij. Wie is dat? Ja, dat is William Lai Ching-de. Die is nu al vicepresident. De huidige president, Tsai Ing-wen, zij kan niet nogmaals gekozen worden, want ze heeft er al twee termijnen op zitten. Zij heeft zich ook daarvoor teruggetrokken. Maar hij is dan de kandidaat en hij ligt in China heel erg slecht. Ze vinden hem nog meer dan Tsai, vinden ze hem een man die echt vecht voor onafhankelijkheid, een radicaal. Ze hebben ook gezegd, we vinden het een door en door lastpost. Dus zij zijn dus erg gekant tegen die kandidaat. En die Lai ondertussen, die William Lai, is juist heel erg bezig om te proberen om zijn profiel een beetje te veranderen en om juist te laten zien dat hij helemaal niet radicaal is, dat hij gematigd is, dat hij zeker ook nooit de onafhankelijkheid zal verklaren, dat hij voorzichtig is in de omgang met China. En hij hoopt op die manier zoveel mogelijk steun te krijgen. En hij heeft op dit moment ook het meeste steun, want als hij nu aan de verkiezingen deel zou nemen, als die verkiezingen nu zouden zijn, zou hij 43% van de stemmen krijgen. En dat is meer dan een van de andere kandidaten. Garry, dankjewel. Correspondent Garry van Pinkstra. Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur besteedt aandacht aan een historische overeenkomst. Demissionair staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, was in Sri Lanka om de overeenkomst te ondertekenen waarmee ze 6 geroofde kunstschatten officieel teruggeeft aan Sri Lanka. Ze vertelde hoe dat was. Het was een heel bijzonder moment. Want het is een eigendomsoverdracht van de 6 objecten die tijdens de koloniale tijd in Nederland zijn beland. En die geven we terug. Dat hebben we net geformaliseerd. En de reactie is met name, het is heel bijzonder. En de reactie is met name dat mensen hoopvol zijn, dankbaar zijn en ook heel graag richting de toekomst samen willen werken. Volgens de demissionair staatssecretaris reageerden Nederlandse musea positief op het teruggeven. Eigenlijk zijn ook de musea blij blij dat er een teruggavebeleid is en dat er duidelijkheid is en herkomstonderzoek is. En dat objecten die onterecht in Nederland zijn gekomen, dat die teruggaan naar landen van herkomst. En het valt mij ook op dat er landen in onze omgeving, dat die ook wel naar Nederland kijken. En vinden dat Nederland een vooruitstrevend teruggavebeleid heeft. En zij leren ook van ons. Dat is ook wel heel bijzonder om te zien. En opeen was er aandacht voor San Francisco, waar ze tegenwoordig zelfrijdende taxis hebben. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, vertelde expert Tom Alkiem. Ja, er zijn een aantal mensen die zich daartegen verzetten om verschillende redenen. Het gaat ook niet altijd goed. In die zin zou je die voertuigen ook wel kunnen vergelijken met beginnende chauffeurs. Oh ja. Ja, zij moeten het in de praktijk ook leren. En de vraag is natuurlijk, ja, kun je zo'n voertuig helemaal voorbereiden en in één keer loslaten? Of wordt hij net als een beginnend bestuurder ook op de openbare weg gebracht en leert hij daar steeds beter rijden? In Met het Oog op Morgen ging het over een nieuwe film over Napoleon, die in november uitkomt. Maar de film maakt nu al de tongen los. Franse historici zijn boos, omdat de Britse regisseur Ridley Scott Napoleon heeft vergeleken met Stalin en Hitler. Volgens schrijver Johan Optebeek is die vergelijking complete onzin. Nou, er is geen enkel, buiten het feit dat Hitler en Napoleon tot diep in Rusland getrokken zijn met hun legers. Ja. Verder houdt elke vergelijking op. Nou, om je één concreet voorbeeld te geven van Hitler weten we natuurlijk het trieste en afschuwelijke verhaal van die miljoenen Joodse mensen die hij doelbewust de dood heeft ingejaagd. Nou, ja. Napoleon, die doet in 1808 precies het omgekeerde. Die sluit ze in de armen. Derde rangs burgers maakt hij bij wet evenwaardig met al zijn andere landgenoten. Ja, dat is het totale tegenovergestelde. Napoleon is een kind van de verlichting. Hmm. Op de week vertelde waar die negatieve fascinatie voor Napoleon vandaan komt. Zoals ik daarnet zei, Napoleon was eigenlijk de man van de gelijkheid. En ja, het Verenigd Koninkrijk was voor de standenmaatschappij. Upstairs, downstairs, weet u wel. En dat wilden ze absoluut zo houden. Dus hij was een echte bedreiging van de gevestigde orde. En daarom moest hij natuurlijk ook. Er was bovendien ook in Engeland een soort van liberale strekking die eigenlijk voor dat bonapartisme was. Nou, dat moest helemaal de kop ingedrukt worden. En dus de man moest dus met alle mogelijke zonden van Israël beladen worden. En dat was gisteravond op radio en tv. Super DB met Wait For Me. Het aantal leefstijlcoaches in Nederland is in 10 jaar tijd verdertienvoudigd. Dat concludeert het AD uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Na het eerste kwartaal van dit jaar waren er bijna 105.000 mensen ingeschreven als coach. 10 jaar geleden waren dat er nog maar 40.000. Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie, vertelt aan de krant: het feit dat je iets doet aan je problemen en er energie in steekt, dat kan al leiden tot verbetering. Deels is dat natuurlijk een placebo-effect. En hoe duurder de coach, hoe sterker dit effect. Dat is dan wel weer fijn. Je betaalt veel voor die coach vooral. Het zal wel heel goed zijn. Ja, dat helpt blijkbaar al. De leefstijlcoaches die zich richten op dingen als gedragsverandering, voeding en slaap groeiden van 430 in 2013 naar 5600 maar liefst nu. Dus er is keuze genoeg, zou ik zeggen. Klimaatactivisten spreken zich in toenemende mate uit voor kernenergie als alternatief voor fossiele brandstoffen. En dat zorgt voor scheuren in het groene blok tegen kernenergie. Dat schrijft de Telegraaf met de prachtige kop: kernenergie splijt groenen. De internationale milieugroep RePlanet eisen van Greenpeace dat zij stoppen met hun verzet tegen atoomstroom, zoals je het ook kan noemen. Greenpeace, zeggen ze, zit vast in het verleden en vecht tegen schone CO2-vrije kernenergie. RePlanet constateert dat de populariteit van kernenergie onder leden van milieuorganisaties in 8 landen stijgt. Zelfs in Duitsland, dat onlangs nog centrales sloot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken weigerde kort na de invasie van Rusland in Oekraïne mee te doen aan het overleg over sancties tegen Rusland, schrijft het NRC. En dat terwijl demissionair minister Hoekstra publiek had benadrukt dat hij zelf verantwoordelijk was voor die coördinatie over de sancties. De krant heeft interne e-mails in handen waaruit blijkt dat in de eerste weken na de Oekraïne-inval het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder leiding van Hoekstra, tot 4 keer toe weigerde om deel te nemen aan gesprekken in Brussel, tot frustratie van justitie en veiligheid. Hoekstra vertrekt waarschijnlijk naar Brussel als opvolger van eurocommissaris Timmermans. Van alle studentensteden heeft Amsterdam het grootste woningtekort. En daarom wil de gemeente volgens het Parool nu volop inzetten op de ouderwetse hospita, in de hoop dat die voor een bescheiden prijs een kamer wil verhuren aan een student. Duizenden woningzoekenden hebben zich al gemeld, maar de hospita zelf die blijft nog achter. Wat ze blijkbaar afschrikt is de regelgeving. De krant sprak onder meer met de oprichting van Hospie Housing. Dat is een organisatie die helpt bij dit soort verhuur. Hij zegt: vorig jaar konden we slechts 10 plekken bij Amsterdamse hospita's aanbieden. Dit jaar kunnen we door de samenwerking met de gemeente onze campagne wat grootschaliger aanpakken. En zo hopen we meer hospita's te werven. In Venezuela worden mensen nog steeds willekeurig en onrechtmatig opgesloten. Dat blijkt uit een rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Intussen wordt gezegd dat er volgend jaar eerlijke verkiezingen komen. Is dat wel mogelijk onder die omstandigheden? Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, waar baseert Amnesty zich op? Ze baseren zich op een rapport dat dus vandaag is uitgekomen, waarin wordt ingezoomd op 9 gevallen van willekeurige detenties in Venezuela. En het gaat erbij om uitgesproken tegenstanders van de regering, maar ook om mensen die helemaal niets met politiek hebben en ook helemaal niet in de politiek actief zijn. Deze mensen zijn opgepakt, ze zijn gemarteld, ze zijn mishandeld. En Amnesty zegt dat deze detenties onderdeel zijn van een wijdverbreide en systematische aanval op de burgerbevolking. En dat is eigenlijk al jarenlang aan de gang in Venezuela. Onderdeel van, dus wat gebeurt er nog meer? Nou, het is heel erg gericht op oppositie. Oppositie wordt zo goed als onmogelijk gemaakt om politiek actief te zijn in Venezuela. Politici, hun aanhangers worden bedreigd, worden aangevallen tijdens rallies, worden gearresteerd. Er is bijvoorbeeld ook geen vrije pers. Momenteel zitten zeker 300 mensen vast in Venezuela, omdat ze worden beschouwd als tegenstander van Maduro, dat is de president. Er zijn afgelopen jaren echt duizenden politiek gemotiveerde arrestaties geweest. Maar dus ook mensen die helemaal niks met politiek hebben, worden opgepakt als een soort van machtsvertoon van de Venezolaanse staat. Maar nou zegt de regering dus, volgend jaar komen er eerlijke verkiezingen. Kan dat dan wel? Nou ja, als je heel eerlijk naar de feiten kijkt, dan kan dat eigenlijk niet. Als je ten eerste dus kijkt naar dit soort rapporten, maar ook naar bijvoorbeeld het feit dat onlangs alle leden van de kiesraad in Venezuela zijn vervangen door mensen die loyaal zijn aan president Maduro. Zijn eigen vrouw zit nu ook in die kiesraad. Ja, dan heb je het echt over mensen die straks de regels rond de verkiezingen gaan opstellen. Ja, en daarmee is toch wel het laatste beetje hoop in eerlijke verkiezingen in Venezuela wel vervlogen. Maar als dat dan zo duidelijk is, waarom willen ze dat dan toch zo graag uitstralen dat het eerlijke verkiezingen zijn? Nou, Venezuela zit al heel lang in een isolement. Hè. Er zijn sancties opgelegd aan het land vanwege die mensenrechten schendingen die dus ook uit dit rapport blijken. De VS zijn nu wel in gesprek met Venezuela over het verlichten van die sancties op bijvoorbeeld de olieindustrie. Zolang Venezuela maar verkiezingen kan garanderen, of vooral eerlijke verkiezingen. Maar goed, als je kijkt dus naar die mensenrechten situatie, bijvoorbeeld wat er nu is gebeurd ook met die kiesraad, dat toont dan aan dat er eigenlijk niks echt verandert in Venezuela. En het lijkt er ook op dat dit land de komende jaren toch blijft behoren tot het rijtje van Iran, Rusland en Nicaragua. Dankjewel, Boris. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Het is 7:08. Er moet met spoed een crisisteam komen met Binnenlandse Zaken en het kadaster om de privacy van huiseigenaren te waarborgen. Dat vindt Vereniging Eigen Huis. Gisteren toonde RTL Nieuws aan dat het makkelijk is om namen en woonadressen van miljoenen mensen op te vragen. Hans-André de Laporte van Vereniging Eigen Huis, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Deze beveiligingsproblemen vonden jullie 5 jaar geleden ook al. Gaat het dan om eenzelfde soort datalek? Ja, eigenlijk wel. En 5 jaar geleden was die informatie van een huis, een woonadres dus, maar ook hypotheekinformatie, met wie je dat huis hebt gekocht. Vaak ook nog tal van privégegevens, registratienummers, paspoortnummers en zo, was voor iedereen te vinden. Toen is er afgesproken dat dat alleen voor beroepsgroepen die daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Dan moet je denken aan notarissen, aan banken die hypotheken verstrekken. Dat het alleen voor hen toegankelijk zou zijn. En gisteravond bleek dat de deur eigenlijk wagenwijd open staat voor iedereen die daar ook maar een heel klein beetje moeite voor doet om daar eigenlijk misbruik van te maken. En daardoor zijn inderdaad van miljoenen mensen die gegevens jarenlang toegankelijk gebleven. Ja, en juist voor mensen die er waarschijnlijk dan ook misbruik van willen maken, op een manier, hè, door zich voor te doen als het ware als een bedrijf. Zijn er mensen bedreigd eigenlijk of erger doordat hun gegevens op straat zijn beland? Ja, nou, het bekendste voorbeeld wat gisteravond door RTL werd genoemd is natuurlijk dat van minister Kaag. Daar stond toen iemand voor de deur met een fakkel. En die gegevens waren eenvoudig uit het kadaster gehaald. Waar woont zij? Dat was één voorbeeld wat iedereen wel herinnert. Maar heel veel voorbeelden daarvan. Ja, dat ligt echt in die privésfeer. Achterhalen waar iemand woont. Een partner, een ex-partner. Of iemand met wie je een zakelijk conflict hebt. Dat is eigenlijk kinderspel als je weet hoe dat moet. En dat is zo eenvoudig gebleken dat er toch wel heel veel zorgen zijn. Ook al heeft gisteren meteen in een reactie het kadaster die achterdeur die open stond meteen dicht gedaan. Er zijn jarenlang door 30.000 zogeheten professioneel gebruikers, waarvan er een heleboel legitiem zijn, maar ook een onbekend aantal. Ja, met verkeerde bedoelingen is er toegang gekregen. En die hebben eigenlijk nog steeds toegang tot die bestanden van het kadaster. Nou, en daarom hebben wij gezegd, moet er een crisisteam komen. Het kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan. De minister is uiteindelijk verantwoordelijk. Dus Binnenlandse Zaken en het kadaster moeten echt snel orde op zaken stellen. En zorgen dat die beveiliging er wel is. En dat er een controle is. Want daar ontbrak het aan. Je kon eigenlijk je registreren als bedrijf met volledig bedachte gegevens. En er was geen enkele controle of die wel klopte. Je kreeg gewoon toegang. Ja. Ja, want het is niet mogelijk om het nu al helemaal op slot te zetten, omdat dan bijvoorbeeld huizen verkopen niet door kan gaan. Dan zit alles op slot. Ja, dat klopt. Je zal maar vandaag of morgen een afspraak hebben bij de notaris om eigenaar te worden van een huis. En alles staat klaar, alles is geregeld. En de notaris zegt van, ja, sorry, het kan niet doorgaan, want het kadaster is dicht. Dus nee, dat moet je niet doen, dat kan niet. En nogmaals, er zijn het overgrote deel is volkomen legaal, terecht. Ja. Heeft toegang om gegevens in het kadaster te zetten. De grote zorg is natuurlijk, en dat is in deze tijd helaas, steeds wordt dat weer bewezen hoe nodig dat is, dat je zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. En zeker daar in het kadaster, waar zoveel meer staat dan alleen een adres en de eigenaar, maar ook allerlei financiële gegevens, hoe dat huis is gekocht, waarmee hoe het is betaald, hoeveel hypotheek er dus op zit. Dat is allemaal informatie die gevoelig is. En als dat, ja, en dat is gisteren ook aangetoond, dat daarin gehandeld wordt. Ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk als mensen bedreigd worden, politici, advocaten. Dan is het heel makkelijk om achter het huisadres te komen en mensen onder druk te zetten, te chanteren. Ja, u wilt dus dat Binnenlandse Zaken en het kadaster samen optreden, een kiezersteam instellen. Toch wilt u ook tegelijkertijd dat het snel gaat. Heeft u er dan vertrouwen in dat dat snel allemaal kan? Nou, dat is echt veel te vroeg om te zeggen. Dit kwam gisteren naar buiten. Hoe snel het kan om die 30.000 geregistreerde gebruikers bij het kadaster die deze toegang hebben, om die te screenen. Ja. Dat kunnen wij echt niet nu zo inzien. Kijk, het model wat bij ons voor ogen staat, dat hebben we ook in 2018, toen dit dan naar buiten kwam, gezegd, dat is het Duitse model. In Duitsland is het dat iedereen die een gerechtvaardigd belang heeft om deze gegevens op te vragen, dat die toegang heeft. En die screening die moet vooraf gebeuren. Nou, dat zal nu ook wel bij het kadaster snel gaan gebeuren. Dus vanaf vandaag. Maar dat met terugwerkende kracht alles controleren. Dat wordt lastiger. Dat wordt veel lastiger. Dus dat kost veel meer tijd. Ik denk dat het snel kan gaan omdat je een heleboel bekend zijn. Bekende namen zijn. Maar dan zit er een heleboel bij die misschien onbekend zijn of die vraagtekens oproepen. En die moeten natuurlijk als eerste worden gescreend. Dank u wel. Hans-André Laporte van de vereniging Eigen Huis. Ik had vandaag zin in een gouden ouwe qua plaat. En het is deze geworden. Zo eentje die je vanaf de eerste noot herkent. Just NPO Radio 1. Hoofdpunten van nieuws, Katrien. De Spaanse voetbalbond vraagt voorzitter Luis Rubiales om af te treden. De bond zegt dat zijn onacceptabele gedrag het imago van het Spaanse voetbal ernstig heeft beschadigd. Nadat de Spaanse voetbalvrouwen het WK hadden gewonnen, kuste Rubiales een speelster vol op de mond. Eerder werd al bekend dat justitie in Spanje een vooronderzoek naar hem heeft geopend. In Hoogvliet bij Rotterdam is een man overleden na een schietpartij. Dat gebeurde vannacht in een portiek van een wooncomplex. De politie is nog op zoek naar de schutter en roept getuigen op zich te melden. Voor de rechtbank bij Schiphol dient vandaag de zaak tegen een Pakistaan die 5 jaar geleden een beloning van omgerekend 20.000 euro uitloofde om PVV-leider Wilders om het leven te brengen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man, die er zelf niet bij is vandaag, voor het uitlokken van moord. Door klimaatverandering is het op veel plekken in Europa straks niet meer mogelijk om te wintersporten, schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change. Maatregelen als kunstsneeuw maken de situatie alleen maar erger, omdat het veel water en elektriciteit kost en daardoor de CO2-uitstoot omhoog gaat. Het weer, vanochtend nog zonnige periode, maar later steeds meer stapelwolken. Vooral in het binnenland kan een bui vallen en het wordt een graad of 20. Dit is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De eerste files van de ochtend ontstaan wederom door de afsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29. Hierdoor onder andere vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht, tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder, 20 minuten oponthoud. En ook alweer file voor de Kieltunnel in de N217. Voor reizigers vanuit Spijkenisse naar Dordrecht, ongeveer 20 minuten extra reistijd. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Toyota gaat all in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Acteur Robert De Niro speelde onvergetelijke rollen in Goodfellas, The Godfather en Taxi Driver. You talking to me? You talking to me? Well, I'm the only one here. Robert De Niro, vanavond in het Uur van de Wolf, meteen na Nieuwsuur, NTR, NPO 2. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Het was een ontmoeting die aanvankelijk niet aan de grote klok werd gehangen. Tussen de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken en zijn Libische collega. Vorige week in Rome. Maar het werd, zo blijkt, een diplomatieke ontmoeting met grote gevolgen. In Libië gingen mensen uit protest de straat op en vervolgens werd die Libische minister ontslagen. Israël-correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Nasra, die Israëlische minister die vertelde zondag over die ontmoeting. Wat is er volgens hem besproken? Nou, volgens hem was het een gesprek om een eerste stap te zetten naar het opbouwen van een relatie tussen Israël en Libië. Want die twee landen die onderhouden officieel geen diplomatieke banden. En tijdens die ontmoeting zondag zouden ze het specifiek gehad hebben over dus een mogelijke toekomstige samenwerking tussen die landen. Over het behouden van Joods nalatenschap in Libië. Maar ook over humanitaire hulp die Israël aan Libië zou kunnen bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van landbouw en watermanagement. En ja, het werd hier echt gebracht als een historische stap en daarmee ook als een succes voor Israël. Midden-Oosten-correspondent Nancy Moore vanuit Beirut. Wat zegt Libië erover, over die ontmoeting? Ja, nou, in Libië werd het eerst heel snel weggewoven als een onvoorbereide, informele ontmoeting. De ministers zouden toevallig allebei in Rome zijn geweest. Er zou absoluut niet uitgebreid gesproken zijn. Laat staan dat er afspraken waren gemaakt. Ontkenning dus. Maar al snel kwamen de berichten van anonieme bronnen die zeggen dat de Libische premier op de hoogte moet zijn geweest. Dat het geheime overleg uitvoerde. En op het hoogste niveau was voorbereid. Maar hoe dan ook, je zei het al, het leidde tot protesten in de Libische hoofdstad Tripoli. Ook in andere steden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken werd bekogeld. Er werden Israëlische vlaggen verbrand. Ik sprak gisteren iemand in Tripoli die vertelde dat op sommige plekken echt hartstikke groot was, die protesten. En wat maakt die ontmoeting zo omstreden? Nou, Libië en Israël onderhouden officieel geen diplomatieke banden. Er is in Libië enorm veel steun voor de Palestijnse zaak. Het zou natuurlijk best heel goed kunnen dat dit niet de eerste keer is geweest dat het land een geheime ontmoeting had met Israël. Maar het ligt dus allemaal heel gevoelig. En zoiets wordt dan eindeloos achter de schermen voorbereid. En komt niet op deze manier naar buiten. Want als dat gebeurt, dan is je carrière dus voorbij. Want deze buitenlandse minister Mankouch, die is hals over kop in een privévliegtuig naar Turkije vertrokken uit veiligheidsoverwegingen. Is dit iets trouwens wat in andere landen in het Midden-Oosten ook zou kunnen gebeuren? Nou, het hangt heel erg van het land af. Want ja, het is voor ons misschien moeilijk voor te stellen hoe gevoelig dit allemaal kan liggen. Maar het helpt iedereen wel weer even herinneren dat de reactie dus ontzettend vijandig kan zijn. Want een Libanese, Syrische of Iraanse minister hoeft dit ook niet te proberen. In andere landen in de regio ligt dat sinds kort anders. Dat zijn de landen waarmee Israël in 2020 betrekkingen heeft gesloten. De Verenigde Arabische Emiraten, Marokko, Bahrein. Maar ook daar kan het altijd nog wel nogal gevoelig liggen. En Nasra, in Israël weten ze toch ook dat in Libië dit niet lekker ligt? Waarom heeft minister Cohen dan dat toch bekendgemaakt dat hij met die Libische collega gesproken heeft? Ja, dat is een goede vraag. Men vraagt zich hier dat ook af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Of er iets mis is gegaan. Of Israël dit met opzet zo heeft laten lopen. En zo ja, waarom dan? Wat zit daarachter? Dat vraagt men hier zich ook af. En oppositieleiders die reageren in ieder geval heel hard en kritisch. Ze noemen de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Cohen, een amateur. Zijn actie noemen ze een schending van diplomatiek vertrouwen. En er zijn ook zorgen door deze actie. Want ze zijn bang dat Israël mogelijke toekomstige relaties met andere Arabische landen misschien moeilijker kan opbouwen. Ja, omdat ze toch bang zijn dat vertrouwen dan weg is. Want op zich, Israël dan op welke manier dan ook de banden met bijvoorbeeld Libië wil herstellen, dat valt wel goed? Ja, absoluut. Het is zeker hier in Israël niet iets waar mensen boos de straat over opgaan. Dat is juist een wens vanuit Israël om de banden met meerdere Arabische landen aan te halen. En dat gebeurde eerder ook al, zoals Daisy net zei, onder andere met Bahrein of de Verenigde Arabische Emiraten. Want los van strategische en economische belangen is het voor Israël ook belangrijk, omdat ze dan door die landen erkend worden. En dat draagt weer bij aan Israëls status als volwaardig lid van de internationale gemeenschap. En ook Libië is onder andere vanwege de grootte, de strategische ligging, een interessant land voor Israël om de banden mee aan te halen. Dus dat is absoluut niet iets waar men hier boos de straat over opgaat. Maar ja, men vraagt zich hier nu wel af wat de kansen nog zijn na deze blunder. Nou ja, precies, Daisy, want dat dit het gevolg is, die minister die dus ontslagen is, gevlucht zelfs, is het een enorme tegenslag voor dit proces? Nou, dat ziet er voor de nabije toekomst natuurlijk niet heel erg hoopvol uit. Want die reactie die hebben we nu gezien. En het zal waarschijnlijk in Libië ook nog wel een staartje krijgen. Zij is nu gevlucht. Maar wat betekent het voor de premier en alles? En er zullen, zoals Nasra zei, ook andere landen in deze regio zijn die dit oplettend volgen. En zoiets als dit ten alle tijde zullen willen vermijden. Bedankt, correspondent Daisy Moore en Nasra Habib Allah. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het UMC Utrecht gaat meewerken aan een wereldwijd onderzoek naar een nieuw medicijn tegen corona. Daarvoor worden kwetsbare mensen gezocht die willen meewerken aan het onderzoek op het moment dat ze corona hebben. Arts-microbioloog Mark Bonte is de hoofdonderzoeker. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wordt er onderzoek gedaan naar zo'n nieuw medicijn? Ja, het is een geneesmiddel voor de behandeling van corona, dus niet tegen corona. Er is op dit moment één ander geneesmiddel wat als pilvorm gebruikt kan worden, Paxlovid. En de vraag is of dit geneesmiddel wat nu onderzocht wordt ook een goed geneesmiddel is om mensen die corona hebben, vooral de kwetsbare mensen, om die te beschermen tegen ziekenhuisopname. Ja, want het is dus iets anders dan een vaccin, bedoelt u? Ja. Ja. Dit gaat dus om behandeling in de vroege fase van mensen die een verhoogd risico hebben om met corona toch nog in het ziekenhuis terecht te komen. En de vraag die onderzocht wordt is of dit geneesmiddel, dat zijn 2 pillen, 5 dagen, of dat het aantal ziekenhuisopnames kan reduceren. Wat voor medicijnen zijn er nu in dat soort gevallen? Nou, er is een geneesmiddel, Paxlovid. Dat is eigenlijk het enige geregistreerde geneesmiddel voor de behandeling van die vroege fase van COVID. Dat is een vrij duur geneesmiddel, heeft ook wat bijwerkingen. En voor die hele vroege fase zijn er op dit moment eigenlijk geen andere geneesmiddelen beschikbaar. U bent op zoek naar kwetsbare mensen, mensen met een kwetsbare gezondheid, die willen meewerken aan het onderzoek. Waarom specifiek die groep? Nou, omdat voor de grote groep mensen die eigenlijk geen risicofactoren hebben om ernstige COVID te krijgen en om in het ziekenhuis terecht te komen, ja, daarvoor is het maar zeer de vraag of je een verschil kunt aantonen als je die mensen gaat behandelen. Dus je wil het middel echt onderzoeken in de groep die uiteindelijk, als het werkt en veilig is, er ook baat van zal hebben. En dat zijn toch de mensen die ook een verhoogd risico hebben om ondanks alle vaccinaties en eerdere infecties toch nog met een nieuwe COVID-infectie in het ziekenhuis te komen. Ja, en de herfst staat natuurlijk bijna weer voor de deur. Dat betekent griepseizoen en dus ook coronaseizoen weer? Dat verwachten we wel, want corona is net als griep een luchtwegvirus. En doorgaans zie je dat die met name in de herfst en de winter voor meer infecties zorgen. Dat hebben we eigenlijk tijdens de COVID-pandemie ook steeds gezien. Dus de verwachting is wel dat het aantal infecties de komende tijd weer wat zal toenemen. Bij vaccins moeten die iedere keer worden aangepast op nieuwe varianten. Hoe zit dat bij medicijnen? Bij dit soort geneesmiddelen geldt dat niet. Die hebben een ander aangrijpingspunt of die werken op een andere wijze, waardoor ze in principe voor alle coronavirussen van deze soort dan geschikt zouden moeten zijn. Dus dat speelt bij vaccins wel degelijk mee. Bij geneesmiddelen speelt dat niet. U roept mensen op om zich te melden als ze zo'n kwetsbare gezondheid hebben. Als ze corona hebben, maar kunnen ze zich ook alvast aanmelden, zou ik maar zeggen? Ja, voor een aantal mensen die interesse hebben om, mochten zij corona krijgen, zeker beter kunnen doen, is daar een mogelijkheid toe. Mensen kunnen zich daartoe aanmelden bij ons. En dan kunnen we vooraf al kijken of zij geschikt zijn bij een eventuele infectie om ook mee te kunnen doen aan het onderzoek. Dat geldt bij elk wetenschappelijk onderzoek. Bekijk je heel nauwkeurig of iemand mee kan doen of niet. Nou, dat kan allemaal al gebeuren. En mochten de mensen dan corona krijgen, dan kunnen ze meteen de onderzoeksmedicatie krijgen of het placebo, dat weten we allebei niet. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat je inderdaad een medicijn denkt dat je medicijn krijgt, maar het is eigenlijk een loze pil, zeg maar. Nou, het is in die zin geen loze pil voor het onderzoek, want nee, zeker niet. Maar dit is dan niet het medicijn. Ja, het is een placebo-gecontroleerd onderzoek. Dus de helft van de mensen krijgt het medicijn dat onderzocht wordt. De andere helft krijgt iets wat daar heel erg op lijkt, maar wat een placebo is. En dat is toch de beste manier om erachter te komen of iets werkt en vooral of iets veilig is. Waar kunnen mensen zich aanmelden? Op de website www.vaccinatiestudie.nl. Dat is of gewoon bij het UMC Utrecht op de website naar vaccinatiestudies gaan. En dan kunnen mensen zich bij ons aanmelden. En als ik u zo hoor, dan is het eigenlijk wel handig als mensen zich al van tevoren aanmelden. Zodat ze het meteen kunnen melden wanneer ze corona hebben. Dan kan het meteen ingezet worden. Ja, dan is de eerste stap al gezet. En dan kan er meteen gestart worden bij aangetoonde corona-infectie. Ja. Succes met uw studie. Dank u wel. Mark Bonte van het UMC Utrecht. De problemen rond aflossingsvrije hypotheken lijken grotendeels opgelost, dat schrijft de Telegraaf. Sinds 2016 is de groep die in de problemen kwam door deze hypotheek, omdat ze restschuld opbouwden, met 63% afgenomen. Dus dat is substantieel. Deels komt dat door de inspanningen van de hypotheekaanbieders zelf, die klanten erover gingen informeren en aansporen tot actie. Ook de stijgende huizenprijzen hielpen mee. Het risico op een restschuld na gedwongen verkoop is daardoor bijna nihil. Een aflossingsvrije hypotheek was lang de norm vanwege de lage maandlasten en maximaal belastingvoordeel. Nederlandse diplomatieke en militaire inspanningen hebben nauwelijks bijgedragen aan de bevordering van de stabiliteit in kwetsbare landen als Mali, Afghanistan en Zuid-Soedan. Dat schrijft NRC op basis van een rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tussen 2015 en 2021 werd in het totaal 2,7 miljard euro uitgegeven door Nederland om wereldwijd conflicten, terrorisme, irreguliere migratie moet ik zeggen en armoede te bestrijden. Volgens de onderzoekers bestond in Den Haag op het politieke niveau een sterke neiging om een positief verhaal neer te zetten en prioriteiten te stellen zodat die paste binnen de Nederlandse politieke context, schrijven ze in een rapport. Verder concluderen ze ook nog dat Nederland realistischer moet zijn over wat er bereid kan worden in instabiele landen. Lelystad Airport denkt ook zonder de omstreden vliegroute over Overijssel open te kunnen gaan. Dat meldt Omroep Flevoland. Door andere routes te kiezen hoeven grote vliegtuigen geen gebruik te maken van de route die zeer ter discussie staat. De directie van het vliegveld schrijft in een brief aan demissionair minister Mark Harbers dat ze er graag over in gesprek willen met Luchtverkeersleiding Nederland. In de brief meldt Lelystad Airport ook nog dat er voortgang is geboekt in de voorwaarden die het kabinet aan de luchthaven heeft gesteld voor het open mag. En de beste stadsomroepen van Nederland, België en Duitsland, die komt uit Zeeland. Rini Vane had de beste verstaanbaarheid, originaliteit en zijn pak van een stadsomroeper uit 1800 maar liefst leverde hem de meeste punten op. En dat kwam compleet onverwachts, vertelt Vane bij Omroep Zeeland. Ik snapte dat helemaal niet, dus ik was zwaar flabbergasted in het begin. Er dachten er ook al een paar van, die wordt wat wit en het gaat niet goed. Maar ja, dat ging snel weer over, gelukkig. Ja, Nederlandse stadsomroepen die ook de Engelse termen dus weten te vinden. Nou, Rini is vooral blij dat het ambacht van stadsomroepen met het concours weer onder de aandacht is gekomen. Hoe meer we ons laten zien, hoe meer gemeentes of steden weer zullen zijn die zeggen wij willen ook een omroeper. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is vandaag wederom druk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder, 8 kilometer langzaam rijden met 35 minuten vertraging. Heeft uiteraard alles te maken met de Heinenoordtunnel, de A29, die nog altijd dicht is. Verder komt er ook een kapotte auto bij op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Kom je tegen bij knooppunt Grijshoord, waar één rijstrook dicht is. Reken op 10 minuten langzaam rijden vanaf afrit Renkum. How many days could it take your life to finally start now, before you get the sign to go? Get up on your feet and just work the plow. You will always regret if you don't do it now. Maybe you can do something you didn't even know. So don't wait for the world, love, to be pushing you down. Chance it may just slip away. Wait for the world, love. Stay on the feet up. Don't ever let them take your words to say. Believe it to another day. Just wait for somebody who will come and try to save you. Nothing will ever get done. Maybe it feels like something that you're not up to. Maybe when I think it's all up to you, don't let it be something you've never begun. So don't wait for the world, love, to be pushing you inside out. Would really hate to see you trying to take the wrong way. You will never ever get to that other place if you always just allow yourself to waste your days. The weight will be pushed around by things you can't explain. Another Day van Bertolf. Het is 7 minuten, bijna 7 minuten voor 7. Als het gaat om vrouwenemancipatie is Nederland supermodern en ouderwets tegelijk. Met deze tegenstelling begint het boek Waarom Zweedse vrouwen niet gratis werken van journalist Charlotte Boström, die zelf 8 jaar geleden naar Nederland kwam. Charlotte Boström, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we positief beginnen. Waarom is Nederland supermodern? Nou, het is een niet hiërarchische samenleving, best informeel. Op dat vlak lijkt het wel veel op Zweden. En het is überhaupt een mentaliteit van hoe nieuwer, hoe beter in Nederland. Mensen snakken naar het nieuwe, wat heel erg leuk is. En natuurlijk ook, dat kennen we allemaal. Wetgeving voor homorechten, drugs, euthanasie. Daar was Nederland natuurlijk voorloper. Maar als het gaat over vrouwenemancipatie is Nederland dus ook ouderwets. Wat maakt dat ouderwets? Ja, dat vind ik super interessant. Dat just op dat vlak is het heel een compleet ander verhaal. Nee, maar de verwachtingen op vrouwen en mannen en de rolverdeling in Nederland zijn heel erg verschillend. Op een manier die uniek is in Europa eigenlijk. Dus de vraag is, ja, hoe is het mogelijk dat het precies op dit vlak zo anders is? Dat mensen denken echt van, oké, vrouwen zijn uit nature goed in andere dingen dan mannen, et cetera. Daar is er niet per se bewijs voor. Dus dat zijn voorbeelden. Noem eens wat meer voorbeelden van waarin is het dan echt ouderwets Nederland? Ja, bijvoorbeeld, we weten allemaal dat Nederland kampioen part-time werk is in Europa. En ook als je kijkt naar hoeveel pensioen vrouwen opbouwen, dan is het de op één na grootste pensioenkloof van Europa. En op scholen, dan wordt er ook helemaal niet omgegaan met stereotypen over gender. En ja, in Nederland kiezen meiden heel erg voor bepaalde vakken. En jongens voor andere soort studies. Dat zie je extreem in Nederland. Als je kijkt naar... Je kan wel zien dat mensen denken dat ze geen stereotype denkbeelden hebben in Nederland. Maar als je kijkt naar de praktijk van wie zorgt er eigenlijk voor de kinderen en wie is de kostwinner, dan is een hele sterke kostwinnersideaal in Nederland veel sterker dan in andere Europese landen. En dat is al eeuwen zo. En is dat dan echt anders in Zweden? De rol van de vrouw, de positie van de vrouw? Ja, dat is zeker zo. En het is ook dat het ideaal is anders. Van hier is het normaal dat je als vrouw bijvoorbeeld dat je van een mannelijke partner afhankelijk bent. Daar hoef je niet voor te schamen. En in Zweden, ja, dat gebeurt natuurlijk ook. En mannen verdienen meer in Zweden dan vrouwen. Maar het ideaal is wel van, ja, je houdt toch je eigen broek op. En het wordt verwacht dat elk individu kan voor zichzelf zorgen. En dat is al ja, sinds de jaren 30 zou ik zeggen, is dat een ideaal dat in de cultuur en ook door de overheid een soort van in stand wordt gehouden. Dus dat is zeker anders. Ja. Een van de onderwerpen in het boek is kinderopvang. Op zich lijkt dat, het is wel uitgesteld, maar goed, op termijn wil de overheid dat de kinderopvang gratis maken. Is dat dan een positief punt? Gratis. Ja, dat vind ik zeker. De invulling daarvan, daar kan ik wel kanttekening bij zetten. Nou, het idee is dat we maken het bijna gratis, zodat de ouders mee werken. En als ik kijk naar onderzoek uit andere landen, dan weten we dat kinderopvang zorgt, heeft niet zo'n prikkel. Kinderopvang of bijna gratis opvang zorgt er niet voor dat de ouders meer uren gaan rijden. Dat kan je zien als je kijkt naar studies die generaties al decennia volgen in de VS en in Zweden, et cetera. En kinderopvang heeft wel hele grote... Ja, het is echt super positief voor mensen, maar niet voor de voor gewerkte uren, maar wel voor de kinderen die naar de opvang gaan. Zij worden gezonder, zij worden gelukkiger, zij worden minder crimineel. Dus het is echt heel nuttig met kinderopvang voor een land. Maar dan moet je het ook niet koppelen aan gewerkte uren onder de ouders. Dus het zou echt, kinderopvang zou echt iets moeten zijn voor alle kinderen. Vooral voor kwetsbare kinderen. Dus misschien van ouders die geen werk hebben. Dus ook de en blik dat is op, helemaal niet nu in de planning. Nee, ook de blik op kinderopvang zou moeten veranderen. Wat dat betreft, vindt u. Het boek, nou, dus waarom, ja, waarom Zweedse vrouwen niet gratis werken, van journalist Charlotte Boström. Hartelijk dank. Ja, bedankt. Acteur Robert De Niro speelde onvergetelijke rollen in Goodfellas, The Godfather en Taxi Driver. You talking to me? Are you talking to me? Well, I'm the only one here. Robert De Niro, vanavond in het Uur van de Wolf, meteen na Nieuwsuur, NTR, NPO 2. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Hey, wat doe je? Ik check de IBAN van die nieuwe leverancier met SurePay. Oh? Kijk, net als bij online bankieren. Ja? IBAN en naam invullen, check. Nou ja. Mooi. Nou, deze klopt. Nou, maak maar over. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een oud cricketprof uit Pakistan staat voor de rechter omdat hij een prijs op het hoofd van PVV-leider Wilders had gezet. En vorig jaar zijn er meer mensen vermoord dan het jaar ervoor. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. In Nederland zijn het afgelopen jaar 142 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. En dat zijn er volgens het CBS 16 meer dan het jaar ervoor. Voor de eerste tijden vielen er weer meer doden door misdrijven in Rotterdam dan in Amsterdam. Ook neemt het aantal vrouwelijke slachtoffers toe. In 2018 was 5% vrouw, afgelopen jaar 10%. Meer dan de helft was de vermoedelijke dader de partner of ex-partner.

Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Leren mediteren? Zen.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Leren mediteren? Zen.nl. Het NOS Radio 1-journaal. PVV-leider Geert Wilders krijgt honderden bedreigingen per jaar vanwege zijn uitspraken over de islam. En veel van die bedreigingen komen uit het buitenland. Vandaag staat een verdachte uit Pakistan terecht die een prijs op het hoofd van Wilders had gezet. Het is voor het eerst dat zo'n buitenlandse bedreiger hier wordt vervolgd. Justitieredacteur Remco Andringa. Remco, honderden bedreigingen per jaar, maar voor het eerst dat iemand uit het buitenland wordt vervolgd. Hoe kan dat? Nou, omdat het bijna nooit lukt om te achterhalen wie de mensen zijn die doodsbedreigingen sturen vanuit het buitenland. In de meeste gevallen gebruiken ze anonieme accounts op sociale media. En wordt de eerste hindernis gevormd door techbedrijven die dan met nadere gegevens moeten komen. Maar nog ingewikkelder is dat een groot deel van de bedreigingen aan het adres van Wilders uit landen komt waar Nederland geen rechtshulpverdrag mee heeft. Denk aan het streng islamitische Pakistan. Dat betekent dat justitie is overgeleverd aan de goodwill van zo'n land om onderzoek te doen. En daar wordt nou niet bepaald prioriteit aan gegeven. En zonder medewerking van bijvoorbeeld Pakistan kan justitie hier de identiteit van bedreigers niet vaststellen. En kunnen ze dus ook niet vervolgd worden. Maar in dit geval is het dus wel gelukt. Hoe kan dat? Ja, omdat de bedreiging waar het vandaag over gaat is geuit door een bekende Pakistaan. Het Openbaar Ministerie heeft zelf kunnen vaststellen wie de man is die in een filmpje een prijs van ruim 20.000 euro op het hoofd van Geert Wilders zette. Dat was oud-cricketspeler Khalid Latif. Overigens dateert dat filmpje alweer uit 2018. Een bedreiging van 5 jaar geleden dus. Er was toen veel ophef omdat Wilders een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed had aangekondigd. Nou, dat viel met name in Pakistan niet in goede aarde. Dat leidde tot protesten en een stortvloed aan bedreigingen. In Den Haag werd een Pakistaanse man aangehouden die daadwerkelijk van plan was om Wilders te vermoorden. Nou, deze man is inmiddels veroordeeld. En nu staat dus ook de oud-cricketspeler terecht die vanuit het buitenland opriep om Wilders te doden. 5 jaar geleden dat filmpje, waarom heeft het zo lang geduurd? Het OM heeft in 2019 al een verzoek naar Pakistan gestuurd om de verdachte te horen, maar daar is toen niet op gereageerd. En vervolgens heeft justitie het nog een paar keer geprobeerd en is de zaak ook op diplomatiek niveau onder de aandacht gebracht bij Pakistan. Daar ging steeds heel veel tijd overheen, zegt het OM. En toen kwam ook corona tussendoor, waardoor de zaak bleef liggen. Geert Wilders zelf is in ieder geval blij, hè, dat de zaak toch voor de rechter komt. Vertelde hij ook zelf even aan de politiek verslaggever Lars Geerts. Ja, ik ben wel blij dat er eindelijk iemand uit Pakistan wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie. En niet zomaar iemand die een paar jaar geleden een prijs van 20.000 euro omgerekend op mijn hoofd heeft gezet. En mensen heeft opgeroepen om mij te vermoorden. Het kan niet zo zijn dat je iemand in een ander land, of het nou een parlementariër of iemand anders, dat je die zomaar kan bedreigen met de dood, een fatwa kan uitspreken. Of in dit geval van de heer Latif Khan, dat je kan zeggen van, een prijs op zijn hoofd. Als je dat niet doet, als je niet vervolgt, ja, dan weet iedereen in Pakistan of in andere landen van de wereld, zelfs in Nederland, die weten van, we komen ermee weg. Hè, als je die man of iemand anders een prijs op zijn hoofd zet, vermoord, een fatwa uitspreekt, straffeloos. Niet alleen ik en anderen zijn dan vogelvrij, maar ook de daders zijn straffeloos. Dus je geeft het signaal aan een ander van, doe het maar, want je komt ermee weg. En hiermee geef je het signaal, je komt er niet mee weg. En deze meneer uit Pakistan, die dus helaas waarschijnlijk niet in de rechtbank staat, maar wel wat vervolgd. Ja, die kan bijvoorbeeld niet naar het buitenland. Daar staat hij geregistreerd door justitie. Dus als hij de grens overgaat naar een land waar Nederland een verdrag mee heeft, dan wordt hij opgepakt. Anderen door de publiciteit, die er hopelijk ook in Pakistan zal zijn, zullen zien van nou, misschien toch maar niet doen. Iemand met de dood bedreigen of de prijs op iemand zijn hoofd zetten. Want dan komen wij in problemen met justitie in een ander land. Dus het is heel belangrijk dat dat toch gebeurt. U zegt het, hè, de duizenden bedreigingen komen nog steeds binnen. Denkt u wel eens bij uzelf, jongens, het zal allemaal wel, die mensen. Dat vervolg heeft toch geen zin, de meesten komen toch niet achter de tralies. Laat maar. Nee, ik kan het u ook niet hoor, maar als u die zou krijgen, als je ziet wat dat is, dat zijn vaak van onthoofdingsfilmpjes tot andere tekeningen en teksten over mij, familieleden, noem maar op. Dat laat je niet gaat je niet in de koude kleren zetten. Dan zeg je ook niet van laat maar. En nogmaals, want het wordt aan jou gericht. En zo'n imam die roept moslims ook zelfs in Nederland op om mij naar mijn huis te gaan en mij te zoeken en mij te vermoorden. Nou, dat kan je niet koud laten, want dat raakt direct de veiligheid van jezelf en je familie. Dus dat zeg ik niet, nee. Ik kan er misschien niet altijd wat aan doen, maar ik vind wel dat ze tot het uiterste moeten gaan om dit soort gasten. Nogmaals, die andere mensen willen vermoorden en andere mensen daartoe oproepen om die in de kladder te pakken. En een andere optie is natuurlijk ook, u zou ook wellicht wat meer de luwte kunnen opzoeken. Is dat wat u ooit heeft overwogen? Helaas werkt een fatwa, u zag het bij Salman Rushdie en anderen, die relatief in de luwte bleven en in één keer in New York toch weer iemand met een mes op zich af zagen komen. Helaas is het bij fatwa, daar is het ook belangrijk dat degene die uitvaardigen ook in het buitenland worden vervolgd. Vaak zijn die voor het leven en ga je dan niet vanaf als je in de luwte gaat. Bovendien, ja, ik ben een leider van een politieke partij. Als ik in de luwte had willen zitten, was ik bij Albert Heijn of elders aan het werk gegaan. Dat hoort bij mijn vak om mij uit te spreken, zoals mijn verkiezingsprogramma zegt, over de punten die wij belangrijk vinden. Zit u voor uzelf nog een rol weggelegd in deze rechtszaak? Want er is zoiets als spreekrecht in het Nederlands rechtssysteem. Ik ga wel kort, een paar minuten of zo, spreken. Gebruik maken van mijn spreekrecht. Ik vind ook dat de rechters moeten weten wat dat voor mij, en dus ook voor andere mensen die bedreigd worden, maar in dit geval voor mij, wat dat betekent. Wat het met mijn leven doet. Hoezeer het mijn vrijheid al bijna 20 jaar heeft afgepakt. En een rechter die daar toch over moet oordelen. Ik vind dat die wel ook dat mee mag wegen. Daar is het spreekrecht ook voor bedoeld. Dus ik ga er zeker heen en ik zal ook zeker een paar woorden daarover spreken. Maar nogmaals, ik kan het niet genoeg herhalen. Deze cricketspeler, verschrikkelijk wat hij heeft gedaan. Ik hoop dat hij wordt veroordeeld. Maar die imams met de fatwa's, ik hoop dat het OM daar snel over bevalt. Want daar heb ik in de praktijk nog veel meer last van. Zei Geert Wilders. Justitie-directeur Remco Andringa. Het OM legt de Pakistan dus een poging tot uitlokking van moord ten laste. Maar hij is er zelf niet bij, geloof ik, hè? Nee, zeker niet. Hij stuurt ook geen advocaat. Dus de zaak zal, zoals dat heet, bij verstek worden behandeld. De stoel van de verdachte blijft leeg. Maar ik denk dat het OM ondanks dat, en ondanks dat het allemaal heel erg lang heeft geduurd, toch wil laten zien dat ze ook de buitenlandse bedreigingen van Wilders serieus nemen. Dat dit in Nederland niet wordt geaccepteerd. En misschien ook wel omdat Wilders in het verleden nogal eens heeft geklaagd dat het OM te weinig werk maakt van zijn vele, vele aangiftes. Remco Andringa, justitieredacteur bij de NOS. En de zaak wordt vanmiddag om 13:30 behandeld in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over tarieven bij openbare laadpalen die vaak onnodig hoog zijn. Dat zeggen belangenorganisaties. En ze pleiten voor meer transparantie in de prijzen. Bas van der Staak van de Consumentenbond vertelde waarom het ingewikkeld is voor consumenten. Ja, het is inderdaad eigenlijk een oerwoud aan tarieven. Je hebt heel veel aanbieders, heel verschillende laadpassen. En die hebben allemaal weer een andere kostenstructuur en andere voorwaarden. Met of zonder abonnement, met of zonder starttarief. Dus ja, dat maakt het eigenlijk heel ingewikkeld voor consumenten. Volgens Jochem Beunderman van de branchevereniging is het ook lastig voor exploitanten. Laten we zeggen dat het 5 jaar geleden, dat die stroomtarieven, dan kun je ook de energietarieven vastleggen. Dat die lager liggen. Het is ook voor onze exploitanten bijvoorbeeld vorig jaar heel lastig geweest toen de prijzen voor elektriciteit heel hoog waren en de genormeerde prijzen bij gemeentes laag waren. Bij Umberto was Joost Eertmans, lijsttrekker van JA21. 6 prominente leden zijn uit die partij gestapt. Ze zijn ontevreden over medeoprichter Annabel Nanninga, die Tweede Kamerlid wil worden, terwijl ze nu senator en gemeenteraadslid is. Maar Eertmans leek niet zo te zitten met die opgestapte prominenten. Het kan toch ook gewoon kloppen dat je dan op een gegeven moment in een andere... Het hoort bij de natuurlijke ontwikkeling van de partij. Nou, ik zie dat je bent blij dat je vast af bent. Ik zie geen enkele partij in Den Haag. Nou ja, het is denk ik wat ik zeg een opluchting voor beide kanten. Maar ik zie in elke partij in Den Haag dat er sommige mensen zich niet meer kunnen vinden in haar partij. We hebben inderdaad duizenden leden. Nou, dat er dan 6 zeggen van wij stoppen ermee. Dan is dat denk ik beter. Volgens Eertmans pasten de opgestapte leden niet meer zo bij jaar 21. Nou, ik denk dat zij minder een goed gevoel hadden bij JA21 en andersom, dat die fit er gewoon niet meer was. Dus anders hadden we ze denk ik wel hoog op een lijst gezet. Dus maar hadden die mensen nog op de lijst willen staan? Ik denk dat er een teleurstelling absoluut heeft meegespeeld. En dat was gisteravond op tv. President Xi Jinping was in de meest besproken regio van China. Daarover schrijft de South China Morning Post. Want Xi bracht afgelopen weekende al een verrassingsbezoek aan de noordwestelijke provincie Xinjiang, de thuisbasis van de Oeigoeren, een vervolgde moslimminderheid in China. Volgens de Post hamerde Xi daar op sociale stabiliteit en de bestrijding van terreur en religieus extremisme, maar ook prees hij de economische ontwikkeling van de regio. Volgens de Britse krant The Guardian was het 2e bezoek van Xi als president aan Xinjiang sinds hij daar 1 jaar of 10 geleden zijn extreme onderdrukkingscampagne van de Oeigoeren en de Turkmenen begon. Veel mensenrechtenorganisaties, maar ook meerdere landen, zien dat als een poging tot genocide. De staat Florida in de Verenigde Staten wordt bedreigd door een zware orkaan. De verwachting is dat de orkaan komende nacht aan land komt met windsnelheden van 160 km per uur. Volgens de weerman van CNN kunnen de gevolgen desastreus zijn. All those trees, all those power lines coming down. People will be without power, Jim, for weeks. Bomen zullen omvallen, stroomkabels naar beneden komen. Waarschijnlijk komen grote gebieden van Florida weken zonder stroom te zitten, vertelt hij. President Biden heeft zijn steun betuigd aan het uitroepen van de noodtoestand in Florida door gouverneur Ron DeSantis, zodat er makkelijker geëvacueerd kan worden. In Japan is de productie van de auto's van Toyota tijdelijk plat komen te liggen. Een fout in het computersysteem was volgens een woordvoerder van de fabriek de oorzaak. En daarover schrijft de Japan Times. Alle fabrieken op 1 na in het land zijn geraakt door het probleem. Maar volgens het bedrijf komt het niet door een cyberaanval. Dat was vorig jaar wel het geval. Wanneer de productielijnen van de Toyota-fabrieken weer opgestart kunnen worden, dat is nog niet bekend. En tot voor kort was Oliver Anthony een onbekende zanger, maar zijn countryhit Richmond, North of Richmond, werd een hit in de VS en wordt gezien als volkslied voor de working class in de Verenigde Staten. Het nummer zorgde voor verdeeldheid en werd zelfs gedraaid tijdens het politieke debat van de Republikeinse Partij afgelopen week. En daar kon Anthony dan wel weer om lachen, zegt hij in een YouTube-video. I wrote that song about those people, you know? So for them to have to sit there and listen to that, that cracks me up. Ja, het was nogal kritiek, denk ik, op die partij. Het nummer is dus juist geschreven over de politici die op het podium stonden op dat moment, zegt de zanger. En dat zij daar dus moesten staan en moesten luisteren naar een lied, dat vond hij wel grappig. Verkeersinformatie, Tim Schaap. In totaal ongeveer 100 kilometer file in het land. Wederom erg veel files op de A16, A17 en N217. Dat heeft dan weer alles te maken met de afgesloten Heinenoordtunnel. Verder ook andere zaken, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel staat een kapotte vrachtwagen. Reken op 10 minuten extra reistijd vanaf Zaltbommel. En ook nog altijd vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel gebeurde een ongeluk waardoor 1 rijstrook dicht is. Je reis duurt 10 minuten langer vanaf Den Hoorn. In Spanje wordt er gefietst in de Ronde van Spanje, de Vuelta. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. De winst in de 3e etappe bergop ging naar Remco Evenepoel. Daarmee klopte hij zijn concurrenten, Vingegaard, Ayuso. Hoe groot was dat tikje? Ja, dat is toch niet zo heel groot, hoor. Het was de eerste echte bergetappe. De grote mensen hielden hun kruid een beetje droog tot de slotklim, zoals je wel vaker ziet. En eigenlijk waren alle favorieten, sommige mensen rekenen Geraint Thomas daar nog bij, die zat er dan niet bij, maar alle andere grote reden met elkaar. Ja, toen werd het een echte eindsprint en dan is Evenepoel echt veruit de beste. Dus hij pakte een seconde. Hij pakte, ja, mentaal is het natuurlijk toch lekker om te winnen. Zo van, hallo, hier ben ik, hè. Want Jumbo wil natuurlijk met Roglic en Vingegaard, de winnaars van de Giro en de Tour, Ook deze derde grote ronde winnen. En Ayuso is inderdaad de jonge Spanjaard waar heel Spanje een beetje op hoopt. Die zelf zegt, het is nog wel een bruggetje te ver voor me zo'n hele ronde. Het is nog 3 weken, er gaat nog heel veel gebeuren. Maar Evenepoel geeft wel een signaal af van... als je denkt dat ik die trui die ik vorig jaar veroverd heb zomaar even inlever... daar moet je niet op rekenen. Die gaat wel heel serieus meedoen voor de eindoverwinning. En dat is eigenlijk alleen maar mooi voor deze ronde. Ja, en na de finish kwam nu nog even ten val. Doordat hij met iemand uit het publiek, of de, in ieder geval de omstanders, botste. Is dat weer een veiligheidsdingetje? Ja. Nou ja, het is wel... Kijk, Evenepoel was zelf zaterdagavond... toen met de ploegentijdrit die door een stromende regen... door Barcelona reed en zei... ja, die regen kan niemand iets aan doen... maar dat we door het donker moeten rijden. Hij was woest over de veiligheid in etappe 2. Ja, men kon er ook niet zoveel aan doen. Barre weersomstandigheden op zondag moesten ook allemaal worden aangepast. Dus dat uitgerekend hij dan 50 meter in volle vaart... over die finish komend in iemand... de een zegt verzorger, de ander zegt fotograaf... de derde zegt toeschouwer. In ieder geval iemand die veel te dicht op het parcours stond... en daar veel te dicht naar de finish... Dus dat uitgerekend hem moest overkomen. Ja, hij was daar andermaal wel boos over. Anderzijds, het zag er heel vervelend uit met heel veel bloed. Maar het was uiteindelijk een wondje. En hij zei, hup, morgen doorfietsen. Dus wat dat betreft. Maar het geeft wel aan, een beetje knullig allemaal wat daar gebeurde. Ja. Gaan we naar tennis. De eerste dag van de US Open zit erop. Nog geen Nederlanders in actie. Wie wel, waar heb je naar op gelet? Ja, nou, je let natuurlijk op Djokovic teruggekeerd. Die heeft net eigenlijk pas, is pas net afgelopen... maar die veegde zijn tegenstander werkelijk van de baan. Sinds 1, sinds 2, sinds 3. Het was eigenlijk één grote verrassing in dat deel van het mannenschema. Want Holger Rune, dat is een jonge Deen van 20. Vierde op de wereldranglijst, vierde geplaatst. Ook verloor, totaal onverwacht eigenlijk. Want van hem wordt ook wel langzamerhand een aanval op de echte top verwacht. Van Caballes, de nummer 63, een vrij onbekende Spanjaard. Dus ja, wat dat betreft, eigenlijk iedereen kijkt uit... naar Djokovic en Alcaraz, die natuurlijk nog moet spelen in de onderste helft. Nog niet gespeeld heeft, maar na de Wimbledon-finale en een finale in Cincinnati... die beide adembenemend waren, hoopt iedereen hier ook weer op. Maar we hebben nog 2 weken, er gaan heel veel partijen. Maar eigenlijk zijn op die rune na alle grote spelers goed begonnen. En de Nederlanders, wanneer spelen die? Ja. Die komen allemaal vandaag in actie. Griekspoor meteen in de eerste partij. Dat is vanmiddag om 5 uur ongeveer tegen Arthur Vies, een jonge Spanjaard. Hij is 24 op de wereldranglijst, Griekspoor. En de verwachtingen rond hem zijn relatief hoog gespannen. Rus is bij het vrouwentoernooi in de beste periode van haar leven. Staat er rond de 45e plaats op de wereldranglijst. Maar heeft Kies geloot, Amerikaanse geplaatste. Dus dat is niet zo'n gunstige loting. Voor haar zal ingewikkeld worden. En Van de Zandschulp ook vandaag spelend, later speelt tegen Thompson. Zou op papier allemaal moeten kunnen, maar Van de Zandschulp zit in een hele moeizame periode. Dus ik denk dat we vooral op Griekspoor moeten letten. En bij de andere twee hopen op Rus, want die is wel in haar beste, allerbeste doen. En in het vrouwentoernooi zijn Swiatek en Sabalenka en Coco Gauff, die wat moeizaam net won in de eerste ronde. Dat zijn een beetje de favorieten aan de vrouwenkant. En dan een toernooi wat we eigenlijk minder hebben behandeld de afgelopen dagen... omdat er zo ontzettend veel was. Het EK volleybal, terwijl dat gaat ook lekker voor Nederland, hè? Ja, het is uitgebreid naar 24 landen. Dus het is ook wel een lange aanloop geweest. Nederland heeft in de pool het vrouwenteam alle wedstrijden gewonnen. 1 setje verloren, alleen van Frankrijk. Heeft Zwitserland met 3-0 verslagen in de 8e finale. En gaat vanavond om 6 uur in Florence de kwartfinale spelen tegen Bulgarije. En ook dat mag, gezien de vorm en de positie op de wereldranglijst... eigenlijk niet zo'n heel groot probleem worden. En dan zit Nederland bij de laatste 4. Dan wordt het wel heel ingewikkeld, hoor. Dan krijg je met Servië normaal gesproken wel een hele sterke tegenstander. Maar goed, dan heeft Nederland gedaan wat ze moeten te doen. Willen graag natuurlijk naar die Olympische Spelen. Er zijn verschillende routes voor Nederland, maar één daarvan is toch ook de aantal punten wat je voor de wereldranglijst haalt. Nou, het is in ieder geval goed dat Nederland alles wat ze hebben moeten halen tot nu toe hebben gehaald. Moet vanavond ook nog even. En als er dan nog een extra bonus kan komen in die halve finale, dan zou het helemaal mooi zijn. Maar tot nu toe hebben ze gedaan wat ze moeten doen. En ook vanavond mag Bulgarije een niet al te grote hindernis zijn. We houden ze in de gaten. Tom, dankjewel. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone.

Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. In Nederland zijn het afgelopen jaar 142 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. En het zijn er 16 meer dan in 2021. Voor het eerst in tijden vielen er meer doden door een misdrijf in Rotterdam dan in Amsterdam. En ook neemt het aantal vrouwelijke slachtoffers toe. Het toerisme in Nederland zit nog steeds in de lift, maar het is nog niet terug op het niveau van voor corona, meldt het CBS. Er werd vorig jaar bijna 96 miljard euro uitgegeven aan vluchten, hotels en kampeerspullen. Maar omgerekend naar de inflatie is het niveau van 2019 nog niet in zicht. Vooral Chinezen laten Nederland nog links liggen. De Spaanse Voetbalbond vraagt voorzitter Luis Rubiales om af te treden. De bond zegt dat zijn onacceptabele gedrag het imago van het Spaanse voetbal ernstig heeft beschadigd. Nadat de Spaanse voetbalvrouwen het WK hadden gewonnen, kuste Rubiales een speelster vol op de mond. Eerder werd al bekend dat justitie in Spanje een vooronderzoek tegen hem heeft geopend. En chirurgen hebben bij een vrouw van 64 uit Australië een worm uit de hersenen gehaald. Ze kreeg 2 jaar geleden last van onder meer buikpijn, diarree en koorts en later ook vergeetachtigheid en depressieve gevoelens. Op een MRI-scan was een afwijking te zien, waarna een hersenoperatie volgde. En de chirurg haalde een rondworm van 8 centimeter maar liefst uit haar hersenen. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, in Hilversum komt de zon door. Ja, dat gebeurt op veel plaatsen, maar er zijn ook plaatsen waar wolken overtrekken. En met name in het noorden, in de provincie Friesland vooral, valt een enkele bui. Hoewel het ook in Zuid-Holland niet overal helemaal droog is. Nou ja, dat beeld houden we een beetje vast. In het algemeen droog weer met zonnige perioden. Maar in de loop van de dag kan er verspreid over het land wel een enkele lichte bui vallen. Het wordt ongeveer 18, 19 graden langs de kust en 20, misschien lokaal 21 in het binnenland. Bij weinig wind uit een westelijke richting. En de komende dagen? Voorlopig weinig verandering. De komende nacht begint met vrij heldere momenten, maar de bewolking neemt toe. En in de loop van de nacht kunnen er langs de kust een paar stevige buien voorkomen. Die trekken morgenochtend van het westen naar het oosten over het land. Kan onweer bij zitten, misschien ook hagel, kan even flink plensen. En daarachter is nog een losse bui mogelijk, maar breekt de zon ook weer fel door in de middag. 18 tot 20 graden met meer wind, dat wel een matige wind uit een westelijke richting. Nou, dat is ook donderdag het geval, een matige wind uit een westelijke richting. Van tijd tot tijd zon en enkele bui en 19 of 20 graden. De wisselvalligheid, de nattigheid vooral, neemt vrijdag wat toe. Maar in het weekend wordt het weer meest droog en gaan de temperaturen iets omhoog. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? We hebben nog altijd plezier van de afgesloten A29. Die is tot 1 september in beide richtingen dicht bij de Heinenoordtunnel vanwege uitgebreide werkzaamheden. Met name te merken op de A17 momenteel vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder nu 50 minuten extra reistijd. Verder ook andere zaken, zoals de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij afrit Nieuw-Vennep een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Weggebruikers zijn 40 minuten langer onderweg vanaf Zoeterwoude-Rijndijk. Dan nog even naar een kapotte vrachtwagen op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kom je tegen bij knooppunt Empel, daar is 1 rijstrook dicht. Reken op 20 minuten langzaam rijden vanaf knooppunt Deil. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. De Spaanse Voetbalbond vraagt voorzitter Luis Rubiales om af te treden. De bond zegt dat zijn onacceptabele gedrag het imago van het Spaanse voetbal ernstig heeft beschadigd. Het gaat natuurlijk om die rel rondom de kus van Rubiales aan de Spaanse speelster Jennifer Hermoso na de WK-finale. Correspondent Edwin Winkels, betekent dat hij nu inderdaad dan opstapt? Nou, vannacht is het nog niet gebeurd. Dat verzoek kwam heel laat trouwens, gisteren kort voor 11 uur, na een hele lange vergadering. En dat is inderdaad afwachten, want iedereen verwacht hier vorige week al dat hij zou aftreden op een bijeenkomst van de voetbalbond toen. En toen verraste hij echt iedereen. We hadden het binnenshuis al aangekondigd, oké, het is genoeg geweest. En toen verraste hij iedereen door die fameuze kreet 5 keer... No voy a dimitir, ik ga niet opstappen. Dus de vraag is, wat trekt hij zich hier nu van aan? Het zijn 18 hoge bestuursleden... vervolgenszitters van de regionale bonden in Spanje, die nu een beetje de leiding hebben en hem dat vroegen. Maar hij zou dus in staat zijn om gewoon voorlopig nog op zijn plek te blijven zitten. Maar kunnen ze hem niet gewoon afzetten? Nee, daar was eigenlijk die vergadering vorige week voor. Dat zijn in totaal 140 leden van de stemgerechtigde leden van de voetbalbond. Als daar de meerderheid voor zijn aftreden zou hebben gestemd, dan had hij moeten aftreden. Maar hij zelf bepaalde toen dat die stemming helemaal niet ging plaatsvinden. Hij is echt almachtig of was almachtig binnen die bond en had alles onder controle. Het enige verschil nu is dat hij sinds afgelopen zaterdag door de FIFA voorlopig is geschorst, 90 dagen vanwege zijn gedrag. En volgens de Internationale Voetbalbond ook niet in Spanje werk mag uitoefenen gerelateerd aan het voetbal of aan de voetbalbond. Dus hij kon er zelf bijvoorbeeld niet bij zijn. En dan de grote stap van die mannen gisteren was, oké, we nemen afstand van die Rubiales. Tot nu toe steunden ze hem altijd vanuit de bond. Maar nu willen ze echt afstand nemen en verzoeken ze hem een ontslag te nemen. Ze hadden ook nog wel een motie van wantrouwen kunnen indienen en aannemen met z'n allen. Dat hebben ze nog niet durven doen. Dus ja, ze laten het toch nog steeds in handen van Rubiales zelf. Ja, bijvoorbeeld zijn moeder is inmiddels in hongerstaking gegaan om haar zoon te steunen, hè? Ja, ze sloot zich op gisteren in een kerk in Motril, het plaatsje aan de Zuid-Spaanse kust waar de familie vandaan komt, samen met een zus van haar, een tante van Luis Rubiales. Want zij vindt dat het een onmenselijke en bloeddorstige jacht in Spanje plaatsvindt op haar zoon, die echt nog nooit een vlieg kwaad heeft gedaan. En dit vindt ze geheel onterecht. En ze zal in hongerstaking blijven, zegt ze, tot die jacht niet is stopgezet en haar zoon niet in ere is hersteld. Maar ja, het tekent slecht, dan kan ze lang niet eten. Maar als na de FIFA ook de Spaanse bond inmiddels zijn handen aftrekt van Rubiales, en we zijn nog in afwachting van een proces van het Spaanse sporttribunaal, dat gisteren nog niet tot een uitspraak kwam over een mogelijke schorsing van hem. Maar dat ziet er ook slecht uit. Ja, dan is die jacht, tussen aanhalingstekens, zal Rubiales het hoofd kosten. En dan zal die moeder toch waarschijnlijk die hongerstaking ook moeten opgeven. Ja, wat toch wel verbaasd is dat hij door zijn gedrag dit ook allemaal nog veel groter maakt dan het al was. Ja, dat is hem, hè. Je hoort ook in Nederland deze dagen reacties. Overal, hier in Spanje ook. Oké, was het die kus was erg. Volgens de wet is dat aanrading, als iemand ongewenst een kus geeft. Maar als die direct werkelijk excuses aangeboden, dan deed hij maar echt halfslachtig. En daarna vooral niet volop in de aanval was gegaan. Zeker een aanval op speelster Jenny Hermoso. Hij heeft ook willen bewijzen dat zij hem optilde op dat podium. En dat het allemaal met haar toestemming was wat er gebeurde. Nu zijn er weer beelden waar blijkt dat hij echt in haar handen springt, bijvoorbeeld. Dat speelt ook weer tegen. Ja, alsof er niet tientallen camera's bij waren. Ja, ja, daarom. Ja, ook al die camera's die hem zagen toen hij met de handen in zijn kruis greep voor de halve wereld. Daar heeft hij zich voor verontschuldigd. Dat is echt het enige. Als hij bij tijds tot inkeer was gekomen... Dan had dat waarschijnlijk niet zo uit de hand gelopen. Was het bij die kus gebleven, een straf misschien, maar meer niet. Maar nu hebben we nu al een week dat heel Spanje op zijn kop staat. Gisteravond 5000 mensen in Madrid de straat op, in andere steden ook... om te demonstreren tegen Rubiales en te vragen om zijn aftreden. Dus ja, hij dacht, ik red het hier wel mee. Maar het is ook voor hem volledig uit de hand gelopen... wat er de afgelopen inmiddels 9 dagen is gebeurd. Ik spreek je morgen ongetwijfeld weer. Dank je wel. Correspondent Edwin Winkels. 8:11. De advocaat-generaal brengt vandaag een advies uit aan de Hoge Raad... over een mogelijke herziening van de Deventer-moordzaak. Advocaat Geert-Jan Knoops van Ernest Lauwers... die is veroordeeld voor de moord op de weduwe Wittenberg... had gevraagd om die herziening. Lauwers heeft inmiddels de straf uitgezeten... maar heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Peter van Koppen is rechtspsycholoog. Goedemorgen. Goedemorgen. Misschien toch eventjes, wat is zo'n herzieningsverzoek? Een herzieningsverzoek houdt het volgende in. Als je veroordeeld bent voor een ernstig misdrijf in Nederland... kan je ten alle tijde en ongelimiteerde keren... aan de Hoge Raad vragen om de zaak te herzien. En dat betekent dan dat als de Hoge Raad herziet... dat een hof opnieuw de zaak geheel opnieuw gaat behandelen. Alleen de voorwaarde daarvoor is dat er een zogenaamd novum is, een nieuw feit... wat op basis waarvan de Hoge Raad zegt... ja, wacht even, het zou wel eens kunnen zijn dat de laatste rechter... een foute uitspraak gedaan heeft en een drastisch andere uitspraak gedaan had... als hij dit geweten had. En wat zou dan in dit geval bij die Deventer-moordzaak dat nieuwe feit zijn? Ja, die is er helemaal niet, mevrouw. Oh. Wat er is overweldigend bewijs tegen meneer Lauwers dat die mevrouw Wittenberg om het leven gebracht heeft. En er is mensen die voortdurend bezig zijn met allerlei bewijsmiddelen in die zaak, waarbij ze op de uitzonderingen wijzen. Kijk, geen één bewijsmiddel is absoluut zeker. Er zijn altijd mogelijkheden dat het misgegaan kan zijn. Alleen die zijn zo klein en zo gering. En zo speculatief en op basis van dit soort speculatieve analyses van bewijs... is een herzieningsverzoek ingediend. Ik hoor in uw woorden, u gelooft er allemaal niks van. Mevrouw, het is geen geloof, ik ben wetenschapper. Dit laat onze analyses van deze zaak zien. En ik weet dat meneer Diederik Amer, de advocaat-generaal... die vandaag met advies komt, is een uitermate verstandige man... En ik denk dat je er vrij goed kan voorspellen dat hij ook zal adviseren om niet te herzien. Niet te herzien, dus dat het een vruchteloze poging zal zijn, denkt u? Nou ja, een vruchteloze poging, dat is van welk perspectief? Kijk, er zijn mensen die kennelijk het heel belangrijk vinden dat deze zaak steeds opnieuw behandeld wordt. En ook steeds opnieuw in de aandacht blijft staan. Maar je moet zich ook eens afvragen in wiens belang dat is. Kijk, meneer Lauwers heeft zijn straf uitgezeten. Die probeert een nieuw leven op te bouwen. En door voortdurend hem en de mensen om hem heen... en de wereld om hem heen te herinneren aan die zaak... dat is niet bevorderlijk voor zijn leven. Maar doet hij het niet zelf, dat herzieningsverzoek? Dat doen anderen. Nou, formeel geeft hij natuurlijk advocaat zijn opdracht... maar ik denk dat de motor van het herzieningsverzoek ergens anders ligt. Waar dan? Maar iedereen gaat ook voorbij aan de familie van het slachtoffer, mevrouw Wittenburg. Ja. Die ook voortdurend geconfronteerd worden met de moord op hun familielid. En dat heeft ook iets uitermate onsmakelijks. Maar als u zegt de motor hiervan ligt ergens anders, niet bij Ernst Lauwers, bij wie dan? Geen idee, dat zult u aan Lauwers en zijn advocaat moeten vragen. Maar als Ernst Lauwers zegt van laat me met rust, ik wil dat het niet gebeurt, dan stopt het toch? Nou, dat zou heel verstandig zijn als hij dat deed. Ja, dat is iets anders. Maar ik neem toch aan dat hij dan zelf hier ook wel om gevraagd heeft. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat hij voortdurend hiermee door wil gaan. Maar u moet het hem zelf vragen als zijn advocaat. Ja. Zijn advocaat is Geert-Jan Knoops. Dat is toch ook een zeer gerenommeerde advocaat. Zeker, een heel verstandige advocaat, ja. Die heeft dit herzieningsverzoek ingediend. Ja. Die zal toch ook weten waar hij het over heeft? Dat mogen we hopen, ja. Ja, kijk, het is een beetje piskijken. Kijk, Knoops heeft bij het uitbrengen van zijn herzieningsverzoek een uitgebreid persbericht erbij gevoegd. Daar baseer ik me op. Want toen ik hem vroeg van wil je me even het herzieningsverzoek sturen, toen zei hij ja, nee, maar dat is geheim. Ja. Dus het is dat, ook niet precies duidelijk dan op basis waarvan het herzieningsverzoek is gedaan? Ik weet op welk basis van welke rapporten dat gedaan en, is. En op basis van welk rapport is dat dan? Wat is het, nou, wat is nou echt het nieuwe feit dat ze aanvoeren van op basis hiervan moet het opnieuw? Een belangrijk nieuw feit, ik zal een van de nieuwe feiten vertellen. Lauwers is onder andere veroordeeld op het feit dat zijn het laatste gesprek van mevrouw Wittenberg met haar vaste telefoon in huis met de mobiele telefoon van Lauwers was. En dat werd door een gsm-paal in Deventer afgehandeld. Lauwers zei, ik reed toen helemaal niet in Deventer, maar 23 kilometer verderop op de snelweg bij het Harde. En dat kan ik bewijzen, want ik kwam daar in een file terecht. Nu is er een nieuw rapport wat laat zien dat je misschien niet vanuit het Harde de paal in Deventer aangestraald kan zijn, maar wel vanuit Nunspeet, dat is ook iets van 25 kilometer verderop. En dus is het argument van Lauwers reed dus bij Nunspeet. Maar dat betekent dat zijn verhaal over die file dan ook nergens meer op slaat. Dus het is een soort nieuw feit, althans een nieuwe speculatie, die in feite een alibi waar Lauwers mee kwam weer onderuit haalt. Nou, het gaat voortdurend om dit soort veranderingen in zaken. Ja. Bijvoorbeeld een rapport dat mevrouw Wittenberg wel eens een dag later om het leven gebracht zou kunnen zijn dan men voortdurend heeft gedacht. Dus niet op donderdag, maar op vrijdag. Maar dat betekent ook dat Lauwers die dag helemaal geen alibi heeft. Dus dit zijn het soort nieuwe feiten waar we het over hebben. Ja. En die zijn vooral speculaties. Ja, het kan. Het kan zijn dat ze een dag later om het leven gebracht is. En je kan een gesprek vanuit Nunspeet met een paal in Deventer voeren. Maar ja, alles kan. Nou, we horen in ieder geval waarschijnlijk zo rond 1:30 vanmiddag wat de landsadvocaat hierover adviseert. De advocaat-generaal, ik zeg het verkeerd. Ja. Advocaat-generaal die brengt dus dat advies uit aan de Hoge Raad. En we horen om 1:30 wat dat wordt. Dank u wel, Peter van Koppen, rechtspsycholoog. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De verwachtingen over de inhoud van een eeuwenoude tijdcapsule die waren hoog gespannen. Dat schrijven Amerikaanse media. Ja, op de militaire academie West Point in de VS is een tijdcapsule uit 1820 geopend. Die capsule werd een paar maanden geleden tijdens verbouwingen ontdekt bij een monument van de ontwerper van de basis. De opening werd druk bezocht en bij het lokale News 12 zien we dat de inhoud niet heel erg bijzonder was. In that time capsule, they found some dirt. Some dirt. Er zat dus alleen zand in, modder. Ze konden er in de zaal wel om lachen, gelukkig. Het zand wordt dan wel onderzocht, want mogelijk heeft er nog wel meer in de capsule gezeten, wat door de eeuwen heen vergaan is. In Vries in Drenthe is een bijzonder kunstwerk te zien. Midden in het dorp hangen allemaal witte BH's. Bij RTV Drenthe legt de kunstenaar uit waarom het specifiek witte bustehouders moesten zijn. Ik wou in deze kunstinstallatie de witte wieven verbeelden. En de witte wieven, dat is de opkomende mist. Maar wieven is ook vrouwelijk. Hoe kan ik die vrouwelijkheid benadrukken? BH is natuurlijk een hele mooie ronde vorm. Heel veel vrouwen in het dorp hebben hun BH ingeleverd. Eén ding weten we zeker, dat geen vrouw in Fries een witte BH draagt. Nee, die staan nu allemaal op. Nou, toch wel mooi, zo'n gesamtkunstwerk noem ik het maar even. Hè? Met alle BH's uit het hele dorp Fries. Er gaan in ieder geval heel veel mensen dit kunstwerk zien, want het parcours van het EK wielrennen komt er langs. Dat is leuk. Een prehistorische vogel waarvan werd gedacht dat hij uitgestorven was, is weer teruggekeerd naar Nieuw-Zeeland. 18 takahees, zoals de vogel heet, werden vrijgelaten in een gebied in het land waar ze al 100 jaar niet meer gezien waren, lezen we bij The Guardian. In 1898 werd de vogel nog uitgestorven verklaard, maar in 1948 werd hij herontdekt. Daar heb ik even gekeken. Het ziet er prachtig uit. Heel mooi blauw beest. Ze kunnen dus niet vliegen. Ze zijn ongeveer een halve meter. En ze leven in de bergen. Dat eventjes voor de feiten. In 1898 werd de vogel dus nog uitgestorven verklaard. Maar dat heb ik al verteld. Op dit moment zijn er zo'n 500 takahees wereldwijd. En nu dus ook weer een aantal op de plek in Nieuw-Zeeland waar de vogel oorspronkelijk leefde. En kerstboomkweker Gerrit Brinkman in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn zit in zakkenas. Want vandalen hebben de toppen van 6000 bomen afgezaagd. En ook een van zijn velden is bespoten met gif. Brinkman vertelt aan Omroep Gelderland dat hij een gebroken man is. Als ik dit zie, dan spring je de tranen in de ogen. Gewoon afgeknipt met een grote takkenschade. Hier zijn ze met een chemisch middel overheen geweest met vergif. Deze die beginnen nu ook al langzaam te verkleuren. Dit is een levenswerk van ons en dat doe je niet. Het is diep triest. Nou, dat is wel een staaltje van zinloos geweld, leek mij, tegen de bomen. Ja, en ja. Maar dan ben je ook echt wel een tijdje bezig. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat moeten ze heel lang over hebben gedaan. Misschien 's nachts. Hij denkt in ieder geval, hij weet het niet, maar dat het een wraakactie is in de relationele sfeer, zonder daarover uit te wijden. Ondertussen bieden kwekers uit binnen- en buitenland dat dan weer wel hulp aan. De telefoon staat roodgloeiend. En ook door mensen heel schattig die zeggen, we kopen dit jaar wel een kerstboom zonder kop. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een behoorlijk lange file op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep ging het mis. Er gebeurde een ongeluk met meerdere personenauto's. Er komt ook een politieonderzoek, dus voorlopig hebben we daar nog even plezier van. Op dit moment zijn 2 rijstroken dicht. 8 kilometer file daardoor vanaf Zoeterwoude. Vertraging is meer dan een uur. Omrijden kan via Den Haag en Wassenaar over de A44. Chasing Pirates van Norah Jones. Als scholier zou hij een antisemitisch pamflet hebben uitgedeeld. En dat brengt Hubert Aiwanger, vicepremier van het Duitse Beieren en partijleider van de Freie Wählerpartij, nu in grote problemen. De onthulling komt voor de partij hoogst ongelukkig. Namelijk midden in de verkiezingscampagne voor de deelstaatsverkiezingen in oktober. Vandaag moet Aiwanger tekst en uitleg geven voor een speciale commissie. Correspondent Wouter Zwart, wat stond er in dat pamflet? Ja, het gaat om een incident uit de jaren 80 inderdaad. Aiwanger was toen nog geen politicus, maar zat op de middelbare school. En toen is er in zijn schooltas een aantal uitgetypte pamfletten inderdaad gevonden. Met een soort oproep tot een wedstrijd. En de winnaars die konden dan een enkele reis winnen door de schoorsteen van een concentratiekamp. Of een levenslang verblijf in een massagraf naar keuze. En meer van dat soort zeer haatdragende teksten. Dit is allemaal ontdekt door de krant de Süddeutsche Zeitung. Die hebben dat pamflet gevonden, gezien. Die hebben ook anonieme getuigen gesproken van destijds op school. Ja, en die getuigen die zeggen dat Aiwanger destijds daarvoor is gepakt, is gestraft door de school. En ja, dit speelde dus allemaal af in het zuiden van Duitsland in de jaren 80. Hè. Dus die verschrikkingen van Nazi-Duitsland, die zaten nog diep. Die zitten nu ook nog diep. Dus vandaar dat er behoorlijk wat ophef over is. Wat zegt hij er zelf over? Nou, het is een apart verhaal. Hij ontkent niet dat die pamfletten destijds in zijn tas zijn gevonden. Maar hij houdt bij hoge laag vol dat hij ze niet had gemaakt. Nou, dat roept natuurlijk allerlei vragen op. Van, ja, waarom is hij destijds dan wel bestraft. Waarom beschrijven die ooggetuigen hem toch als een jongen die vroeger wel meer foute gedachten had? Maar er komt nu een hele aparte wending bij, want ineens is daar de broer van Hubert Aiwanger, die heet Helmut Aiwanger, en die zegt, nee, ik heb destijds die pamfletten gemaakt, ik had ze verspreid, ik had problemen op school en wilde wraak nemen tegen de school, en mijn broer Hubert, die heeft die pamfletten destijds juist proberen te verwijderen om de boel een beetje te deescaleren daar op school, en daarom zijn ze destijds in zijn tas gevonden. Nou, dat roept natuurlijk nog veel meer vragen op. Hoe zit het nou precies? En je zegt al, het ligt echt gevoelig in Duitsland, dit soort teksten. Ja, dat is het zeker. Kijk, iedereen is in verlegenheid gebracht. Aiwanger zelf natuurlijk. Zijn partij, die Freie Wähler. De minister-president van Beieren, Söder, die met zijn partij, de CSU, in een regering zit met Aiwanger, die dan weer de vicepremier is. Iedereen, inclusief natuurlijk ook bondskanselier Scholz, wil nu wel eens de zaak opgehelderd zien. En dus moet inderdaad meneer Aiwanger vandaag tekst en uitleg komen geven bij een speciale commissie. Ik moet ook wel zeggen, ondertussen is ook die krant die dit allemaal onthulde, de Süddeutsche, ook wel enigszins in de kritiek komen te staan, omdat mensen zeggen, het is allemaal wel erg spectaculair geschreven. Volgens expert rammelt het verhaal ook wel een beetje. Hè? Waarom had die krant destijds bijvoorbeeld die broer helemaal niet in het vizier? En bij die anonieme getuigen zijn ook wel wat vraagtekens te zetten, zeggen bepaalde experts. Ja, en het is natuurlijk iets meer dan een maand voor die deelstaatverkiezingen. Dus de timing is ook opvallend. Opvallend, dat kun je wel zeggen. En die gevolgen kunnen natuurlijk ook wel groot zijn. Omdat, kijk, als je naar de peilingen keek, dan leek het wel een gelopen race. Hè? Zouden de CSU en de Freie Wähler van meneer Aiwanger met hun coalitie gewoon door kunnen? Maar dat is nu natuurlijk ernstig de vraag. Kiezers willen natuurlijk weten, wat klopt hier nou precies van het verhaal? En of het wel of niet klopt? Ja, die positie van meneer Aiwanger als partijleider, ja, is die nog wel te redden? Dus dit verhaal heeft hoe dan ook consequenties. We gaan vandaag horen wat er nou precies is gebeurd. Wouter, dankjewel. Correspondent Wouter Zwart. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Adriaan van Dis. Winnaar van vele literaire prijzen, maar ook maker van reis- en boekenprogramma's. We gaan het onder andere hebben over zijn prachtige nieuwe roman, Naar zachtheid en een warm omhelzen. Het dagelijks nieuws op pagina 3 of 7 dringt niet werkelijk door, maar zodra je er een geschiedenis van gaat maken, een verhaal, dan raakt het ons. Komende nacht. In VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Adriaan van Dis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Hey positieveling, jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat, zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Leren mediteren? Zen.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Leren mediteren? Zen.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl.

NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Zo is het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Oud-Kamervoorzitter Ariep probeert het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag via een civiele procedure te stoppen. Ook wil ze niet dat de uitkomsten van het onderzoek openbaar worden gemaakt. Dat schrijft de huidige Kamervoorzitter Bergkamp aan de Kamer. Politiek verslaggever Mark Hamer. Ariep slaat dus echt wel de juridische weg in nu. Waarom? Ja, ze wil echt dat dit stopt. Wat ze al eerder zei, bijvoorbeeld in Zomergasten, dat dit onderzoek onrechtmatig is. Ja, vlak na die uitzending van Zomergasten hoorden we dat ze de advocaten Geert-Jan en Carrie Knoops in de armen heeft genomen. En die starten nu dus een civiele procedure. Het gaat erom het onderzoek te stoppen, de uitkomsten niet openbaar te maken, gegevens te wissen en te vernietigen. Ja, en Ariep wil ook een schadevergoeding voor de geleden schade. Is duidelijk waarom ze dat nu dan doet? Nee, dat blijkt eigenlijk nergens uit. We hebben ook Geert-Jan Knoops benaderd. Die wilde geen commentaar geven. Zei alleen, ja, jammer dat het nu is uitgelekt. Dat we hadden dit gewoon voor de rechter willen brengen. Dus het is een beetje gissen. Ja, ze is pas een paar maanden geleden met Knoops in zee gegaan. Het kon niet eerder, langer wachten en het onderzoek zou klaar zijn geweest. Het begon allemaal met die anonieme klachten. Misschien kun je nog even op een rijtje zetten hoe het ook weer zat allemaal. Ja, ongeveer een jaar geleden kwamen er 2 anonieme klachten binnen over Ariep bij het presidium, zeg maar het bestuur van de Tweede Kamer. Nou, het presidium vond die klachten serieus. Ze voelden zich genoodzaakt om een onderzoek in te stellen. Maar ja, voordat ze dat aan Ariep konden vertellen, stond het al in de krant. Ariep boos, deed alle deuren dicht. Er kwam kritiek op het presidium en uiteindelijk werd het onderzoek extern belegd. Nou ja, onlangs in Zomergasten zei Ariep, ik weet eigenlijk nog steeds niet wat de beschuldiging is. Ik weet niet precies wat de klachten zijn. Nou, is dat wel een enerzijds-anderzijds verhaal? Ariep, ze wil de klachten geheel tot haar beschikking hebben, op papier of digitaal. Maar de onderzoekers zeggen, ja, ze kan ze inzien, ze kan bij ons langskomen, want we willen niet dat die klachten gaan rondslingeren. Ja, ondertussen is het onderzoek nog steeds niet afgerond. Hoe komt het dat het zo lang duurt? Ja, daarover schrijven de externe onderzoekers nu ook een brief. Ze zouden bijna in de afrondende fase kunnen zitten. Maar ze zijn nog bezig met hoor- en wederhoorgesprekken. Dat wil zeggen, dat willen ze ook heel zorgvuldig doen. Dat zijn vaak meerdere gesprekken, want dan heeft iemand weer gezegd en dan moeten ze dat weer terugkoppelen bij een ander. En schrijven ze nu, de juridisering vanuit de kant van Ariep zorgt er ook voor dat we heel erg veel tijd kwijt zijn. Ja, een datum voor de afronding kunnen ze nog steeds niet geven. Maar hebben zij wel met Ariep al gesproken?

Ja, dat wordt veel lastiger, dus dat kost veel meer tijd. Ik denk dat het snel kan gaan omdat je een heleboel bekend zijn, bekende namen zijn. Uh-huh. Maar dan zit er een heleboel bij die misschien onbekend zijn of die vraagtekens oproepen. En die moeten natuurlijk als eerste worden gescreend. Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis. De Nederlandse diplomatieke en militaire inspanningen die hebben nauwelijks gewerkt in instabiele landen, schrijft NRC. Tussen 2015 en 2021 werd er 2,7 miljard euro uitgegeven door Den Haag om de stabiliteit in onder meer Mali, Afghanistan en Zuid-Soedan te verbeteren. Dat schrijft de krant op basis van een rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De conclusie is nu dat Nederland realistischer moet zijn over wat er bereikt kan worden in kwetsbare landen. Tot nu toe lag in Den Haag vooral de prioriteit op het neerzetten van een positief verhaal. Een fout in het computersysteem heeft de productie van auto's van Toyota zo goed als platgelegd, schrijft de Japan Times. Alle fabrieken op één na in het land zijn geraakt door het probleem. Het zou niet gaan om een cyberaanval, zoals een eerdere keer. Het ging toch al niet zo lekker met Toyota de laatste tijd, vanwege een tekort aan computerchips en andere auto-onderdelen. Wanneer de productielijnen in Japan weer opgestart kunnen worden, is nog onbekend. Er komt een zware orkaan af op de staat Florida. Komende nacht komt hij aan land met windstoten van 160 km per uur. Volgens de weerman van CNN kunnen de gevolgen desastreus zijn. All those trees, all those power lines coming down. People will be without power, Jim, for weeks. Omvallende bomen, kapotte stroomkabels, waarschijnlijk wekenlang geen stroom in grote delen van Florida, vertelt hij. President Biden die betuigde zijn steun aan de noodtoestand die gouverneur Ron DeSantis in de staat uitriep. De gemeente Amsterdam heeft zijn hoop gevestigd op de hospita, schrijft het Parool. Van alle studentensteden heeft Amsterdam het grootste woningtekort en dus ook kamertekort. En dus is de hoop dat mensen voor een bescheiden prijs een kamertje aan een student willen verhuren. Nou, duizenden woningzoekenden hebben zich al gemeld, maar de mensen die zichzelf melden als hospita blijven tot nu toe achter, waarschijnlijk uit huiver voor de regelgeving eromheen. En Rini Vaan, tot slot, is de beste stadsomroeper, ja, die zijn er nog, van Nederland, België en Duitsland. En hij komt uit Zeeland. De overwinning kwam compleet onverwachts, vertelt Vaan bij Omroep Zeeland. Ik snapte dat helemaal niet, dus ik was zwaar flabbergasted in het begin. Er dachten er ook al een paar van, die wordt wat wit en het gaat niet goed. Maar ja, dat ging snel weer over, gelukkig. Nou, en Rini is vooral blij dat het ambacht van stadsomroeper, dat bestaat blijkbaar nog steeds, nu weer volop onder de aandacht is gekomen. Bij de ANWB, Tim Schaap. Nog altijd een behoorlijk lange file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep gebeurde een ongeluk met meerdere personenauto's. De politie gaat daar ook onderzoek doen. Twee rijstroken zijn dicht. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 11:30 aan het eind van deze ochtend. Tot die tijd, daar veel vertraging. Op dit moment meer dan een uur. Je kunt het beste omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12 en de A44. En er komt een ongeluk bij op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Tussen Utrecht en Den Dolder, daarom 5 kilometer file met een half uur extra reistijd. Ook daar kun je omrijden, dit keer via Hilversum, over de A27 en de A1. NPO Radio 1. Het is 17 minuten over 8. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in de eerste weken na de inval in Oekraïne overleg over sancties tegen Rusland links laten liggen. Dat schrijft NRC vanmorgen. Tot vier keer toe weigerden Buitenlandse Zaken om deel te nemen aan formele gesprekken over invoering van die sancties. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is voorgedragen als mogelijke opvolger van Frans Timmermans als EU-commissaris. En er is volgens de krant twijfel ontstaan in zowel Den Haag als Brussel over zijn geschiktheid daarvoor. Dirk Stokmans is een van de auteurs van het artikel in NRC. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben die interne mails gekregen via een beroep op de wet Open Overheid. Wat staat erin? Ja, het is een enorme bult papier. Een van de dingen die ons opviel, en daar hebben we vandaag over geschreven, is dat in de eerste weken na de inval of na de oorlog in Oekraïne justitieambtenaren klagen dat bij het wekelijkse overleg over de uitvoering van sancties tegen Russen het ministerie van Buitenlandse Zaken weigert aan te schuiven. Ze schrijven van het is een lelijk beeld, het wordt als een hete aardappel doorgeschoven. Buitenlandse Zaken moet daarbij zitten, want zij zijn degene die wiens handtekening onder al die sancties staat. En waarom kwam Buitenlandse Zaken er maar niet bij zitten? Nou ja, dat is een beetje lastig. Er is één mailtje in die grote bult van een ministerieambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En zeggen, ja, dit is niet een onderwerp wat direct aansluit bij onze verantwoordelijkheden. Het ligt meer op het terrein van financiën en douane. En dat is op zich gek, want Hoekstra publiekelijk zegt zelf, ja, nee, ik ben de eerste verantwoordelijke voor internationale overleg, internationale coördinatie. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar het is ook duidelijk dat Hoekstra zeg maar, dat in eerste instantie niet zo voelt. Want een maand nadat die sancties op tafel liggen voor het eerst... komt hij in de Kamer onder vuur te liggen. Omdat hij eigenlijk geen antwoord heeft op Kamervragen... over hoe het nou gaat met de sancties en de uitvoering daarvan. En daar benadrukt hij heel erg van dat hij heel erg druk bezig is. En dat ze heel veel overleggen in Brussel. Maar uit die stukken weten we dus dat in die eerste weken... Ja, eigenlijk Buitenlandse Zaken zijn handen daarvan aftrekt... van dat sanctieoverleg in Brussel. Maar waarom, dat is dus eigenlijk niet duidelijk. Nou, wat je wel ziet doorschemeren in die stukken... en ook overigens in die antwoorden van Hoekstra op Kamervragen... is dat er nogal een zoektocht is wie moet eigenlijk wat doen. Dus hè, zeg maar, Nederlandse ambtenarij is heel goed als de zaken geolied lopen. Dan weet iedereen precies zijn rol en zijn plek. Maar als je moet improviseren, ja, dan moet je soms dingen doen... waarvan niet duidelijk is of je het wel moet doen of niet. En dat schrijven de justitieambtenaren ook. Gedeelde verantwoordelijkheid, schrijft een justitieambtenaar... komt in de praktijk niet op geen verantwoordelijkheid nemen. Hè. Dus iedereen schuift de zaken door. Omdat men niet zeker weet of het wel mag. Omdat ze gewoon ja, nogal in de bureaucratische protocollen vastzitten. Ja, maar ja, dan is het inderdaad weer vreemd dat wat jij ook al zegt... dat Hoekstra zelf verklaarde dat hij de coördinerend minister was. Ja, dat deed natuurlijk ook onder druk, omdat er heel veel geklaagd werd. Van, ja. Ja, hoe kan het dat we een maand na die sancties zijn opgelegd... nog steeds geen idee hebben wat er aan de hand is? En dan zegt hij, nee, ik ben heel druk bezig. Maar feitelijk, pas als Stef Blok aantreedt... die wordt na dat debat door die kritiek ook aangesteld als sanctiecoördinator. Hij zit een paar dagen na zijn benoeming zit hij bij dat sanctieoverleg. Als eerste ja, vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken. En vanaf dan loopt het wel? Nou ja, vanaf dan is die klacht in ieder geval voorbij. Hè. Ja. Hoe het loopt is minder duidelijk. De sanctieopleggingen die zijn er nog steeds. Hoekstra benadrukt in de Kamer ook steeds. Ja, het is een zaak van individuen zelf. Hè. Bedrijven mogen geen zaken meer doen met Russen voor wie sancties geldt. Maar het belangrijkste punt in die klacht is... wij moeten wel eraan trekken. We moeten dat op gang brengen. En dat is in die eerste maand duidelijk niet vanuit Buitenlandse Zaken voorbereid. Nee, want er kwamen ook verzoeken bijvoorbeeld vanuit Amsterdam... en het kadaster van geef ons nou iets in handen... want dan kunnen wij aan de slag met het bijvoorbeeld het inbeslag nemen van panden. Ja, nou, bijvoorbeeld Halsema schrijft namens... de burgemeester van Amsterdam schrijft namens de grote steden... helemaal in het begin van de oorlog al... aan het kabinet, jongens, maak nou vaart, hè, want anders zijn we straks te laat. Dan is al dat vermogen, al die bezittingen zijn al ja, onzichtbaar gemaakt. Daar komt weinig reactie op. Het kadaster, waar alle grondeigendom vastgelegd zit... zegt ook, wij willen best aan de slag, maar we hebben wel toestemming nodig. En ja. We moeten wel dat mogen doen. Daar komt ook de eerste weken. Dus je ziet het algemene beeld dat het overal erg traag op gang komt. Jullie hebben deze mails gekregen op basis van die wet openbaar bestuur. Ja. Zo heet het vroeger trouwens. Open overheid heet het nu. Open overheid, ja. Jullie koppelen het ook in het stuk wel heel erg aan de voordracht van Hoekstra... als opvolger van eurocommissaris Frans Timmermans. En de twijfel die daar is ontstaan. Ja, nou ja, kijk, er was altijd al, we waren er wel wat vragen over de ja, natuurlijke affiniteit van Hoekstra met Brussel. Hè, rond de coronasteun, een paar jaar geleden, was hij heel kritisch over het steunen van zuidelijke landen, die toen eerst te maken kregen met corona, vanuit Brussel. Daar is heel veel kritiek op geweest ook. Hij werd weinig empathie verweten. Ook op andere momenten, ja, is het, er straalt niet vanaf dat Brussel voor hem een soort natuurlijke manier is om dingen voor elkaar te krijgen. En wat je hier ziet is gewoon een interessant voorbeeld daarvan. Dus we vonden dat in die zin relevant. Ja. Aan de andere kant heeft Hoekstra zich later wel opgeworpen... toen hij op gang kwam, zeg maar, als belangrijke steunpilaar van Oekraïne in de oorlog. En het is ook een bestuurder. Hè, dus op het moment dat hij ergens zit, stel dat hij dat wordt... dan zal hij zich daarnaar voegen, vermoedelijk. Maar is het toevallig dat die mails nu zijn afgekomen? Of is dat puur toeval? Nee, die mails... Dat is puur toeval. Het is niet een soort gecoördineerde actie. Die mails liggen ook wat langer. We vonden het in dit geval gewoon interessant om te laten zien... hoe dat vanuit zijn ministerie, waar hij dus de baas over was, in die tijd ging. Oké, dankjewel. Dirk Stokmans, journalist bij NRC. Cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Che cosa posso dare? Che cosa posso dare? Che cosa inventare? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi provare? Che cosa vuoi tentare? Che cosa vuoi spezzare? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Quelle cosa vuoi di più? Quelle cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Quelle cosa vuoi sognare? Cosa vuoi lasciare? Che cosa vuoi tentare? Che cosa inventare? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi capire? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi tentare? Che cosa? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Todo, todo. Che cosa vuoi di più? Che cosa? Todo. Che cosa vuoi di più? Che tu veux de moi? Todo. Por tuo amor, todo. Todo lo daría. Che cosa vuoi di più? Che cosa? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Manu Chao, a cosa. En terug van vakantie, Guilaine de Plag. Goedemorgen. Over ruim een uur, strand.nl. Ja, je zou denken, ik had wel mijn inlog kwijt vanochtend. Kwam mijn computer niet meer in, dus ik ben helemaal weg geweest. Je bent echt afgeschakeld geweest. Dus ik heb geen coach nodig. Waarmee we ook meteen bij het onderwerp zijn van vandaag. Het AD heeft het over de wildgroei aan coaches. Of tenminste de enorme hoeveelheid aan coaches die we hebben. Afhankelijk van waar je woont, moet gezegd. In Zeeland gebruikt men iets minder vaak een coach. In Utrecht bijvoorbeeld hebben ze gekeken naar de cijfers. 1 op de 111 inwoners. Gebruikt een coach? Gebruikt een coach. Nee. Jazeker. Dat roept de vraag op, is coaching hot? Denk het wel. Slaan we er een beetje in door? Of moet je zeggen, van, we zitten best in een complexe maatschappij... en voor veel mensen in moeilijke tijden. Dus coaching is hartstikke fijn dat het er is. Misschien heeft u er heel veel aan gehad. Dan willen we graag die verhalen horen. Als u op een gegeven moment dacht, van, ik kom er zelf niet meer uit. Vroeger wordt wel gezegd, ging je dan bij familie of bij vrienden te raden... van joh, heb je tips of adviezen, wat zou jij doen? Tegenwoordig richten we ons toch sneller naar een coach. Maar dat kan er ook toe leiden dat je denkt... nou, er is vooral heel veel geld uit mijn zak geklopt... maar ik ben er niet per se wijzer van geworden. En als je zelf coach bent, ja, ik vraag me wel af... als je hoort hoeveel coaches er zijn en waarvoor... Tegenwoordig eigenlijk voor alles, opvoedcoach, carrièrecoach. Maar je hebt ook coaching bijvoorbeeld. Dus dat is coaching voor kinderen met dieren. Coaching. En daar kunnen kinderen weer veel baat bij hebben. Dus overal is volgens mij wel coaching voor in het leven geroepen tegenwoordig. Is daarmee het landschap onderhand verzadigd? Of heeft u, als u coach bent, want dan hoor ik u natuurlijk ook graag... het idee dat je toch iedere keer wel je eigen handelsmerk hebt... en ook iets kan bijdragen en het leven van mensen wat aangenamer kan maken. De stelling is coaching helpt. Kort en krachtig. En we willen graag dus ervaringsverhalen horen van mensen die coach zijn... en mensen die het hebben gedaan en daar wel of niet wat aan hebben gehad. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Praat mee dus. 0800 1101 op de stelling Coaching helpt. Ster. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood... komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Prettywomanthemusical.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via opendreams.eu. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in de eerste weken na de inval in Oekraïne overleg over sancties tegen Rusland links laten liggen, schrijft NRC. Tot 4 keer toe weigerden Buitenlandse Zaken deel te nemen aan formele gesprekken over de uitvoering van die sancties. Nu demissionair minister Hoekstra is voorgedragen als mogelijke opvolger van Frans Timmermans in Brussel, is er volgens de krant twijfel ontstaan in Den Haag en Brussel over zijn geschiktheid. Bij een auto-ongeluk in de buurt van Assen is vannacht een dode gevallen. 4 andere inzittenden raakten gewond, van wie 2 ernstig. Op de weg tussen de dorpen Ekeharen en Anreep reed de auto tegen een boom. Er waren geen andere auto's bij betrokken. Voor de rechtbank bij Schiphol dient vandaag de zaak tegen een Pakistaan die 5 jaar geleden een beloning van omgerekend €20.000 uitloofde om PVV-leider Wilders om het leven te brengen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man, die er vandaag niet bij is, voor het uitlokken van moord. En door klimaatverandering dreigt in iets meer dan de helft van de skigebieden een sneeuwtekort in de toekomst. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change. Maatregelen als kunstsneeuw maken de situatie alleen maar erger, omdat daarmee de CO2-uitstoot omhoog gaat. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Nou, sneeuw zijn we voorlopig nog niet toe, maar misschien wel een beetje regen vandaag, hè? Ja, een enkel licht buitje kan er vallen, maar de hoeveelheden stellen niet heel erg veel voor. We hebben een mix op dit moment van opklaringen en wolkenvelden. De meeste wolkenvelden overigens zijn sluierwolken. En daar schijnt de zon wel doorheen. Op een enkele plek is de bewolking wel wat dikker. Het blijft een beetje zo, dat verdeelde beeld met af en toe de zon. Soms mooie zonnige momenten zelfs. En in de loop van de dag verspreid over het land dus een enkele bui. Temperaturen liggen rond de 20 graden. En de wind is zwak tot matig uit een westelijke richting. En de komende dagen? Nou, in eerste instantie niet zo heel veel veranderingen. Het blijft wat wisselvallig. Dat betekent ook dat er momenten zijn dat er wat meer neerslag valt. Komende nacht bijvoorbeeld, dan neemt de kans op een stevige bui in het westelijk kustgebied toe. En die buien trekken morgenochtend van west naar oost over het land. Daarna hebben we nog steeds kans op een enkele losse bui. Maar die zijn veel minder pittig. En er is ook weer meer ruimte voor de zon morgenmiddag. Temperaturen opnieuw zo'n 18 graden in het uiterste noordwesten tot 20 in het zuidoosten van het land. Wat meer wind, dat wel. Matig in ieder geval uit een westelijke richting. Ook donderdag is dat het geval. Met wolkenvelden, soms wat zon en een enkele bui. En vrijdag is er dan weer wat meer nattigheid. Het weekend ziet er wel een stuk droger uit, met dan wat hogere temperaturen. Marco, dankjewel. En Tim, nog steeds files? Jazeker, er zijn een paar ongelukken gebeurd die behoorlijk wat vertraging veroorzaken. Allereerst nog een keer pech op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Bij Rijswijk is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Daar sloeg een auto ondersteboven. Op dit moment verkeer vanuit Rotterdam kan het beste omrijden via de A20 en de A13. Dan hadden we natuurlijk al het ongeluk een stuk verderop op diezelfde A4 richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep. Er zijn 2 rijstroken dicht, dus er is maar eentje open. Hou rekening met ongeveer een anderhalf uur vertraging vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Den Haag en Wassenaar over de A12 en de A44... De bergingswerkzaamheden duren ongeveer tot 11:30, eind van de ochtend. Dan ook nog een ongeluk erbij op de A1, Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken 3 kwartier vertraging. Verkeer moet daar namelijk over de vluchtstrook. En dan tot slot nog de A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij Den Dolder zijn 2 van de 3 rijstroken dicht. Daarom 50 minuten langzaam rijden vanaf Utrecht. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en over de A1. Leren mediteren? Zen.nl. Met een eigen bedrijf weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden. Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Leren mediteren? Zen.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Is met de dood van hun leiders Prigozhin en Utkin de rol van het Russische huurlingenleger Wagner in Afrika uitgespeeld? Daar is nog niet iedereen het over eens. Wel lijkt het erop dat Rusland op de een of andere manier aanwezig zal blijven in landen in de Sub-Sahara. Vooral in Mali heeft Wagner een duidelijke voet aan de grond. Het helpt het militaire regime in de strijd tegen jihadisten in ruil voor concessies in de goud- en de diamantindustrie. Mirjam de Bruin is Mali-deskundige en hoogleraar Afrikanistiek aan de Universiteit Leiden en is op dit moment in Bamako, de hoofdstad van Mali. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sinds dit weekend is het zeker. Prigozhin en zijn rechterhand Utkin die zijn dood. Is dat groot nieuws in Bamako? Het was zeker. Toen het vliegtuig neergestort al gingen de filmpjes sowieso rond op social media. Maar ook mensen spraken erover. Ja. En wat is de reactie van Malinezen? Ja, die is divers. Er is een groep meer, zal maar zeggen, mensen die echt het nieuws volgen, die ook nog af en toe naar RFI luisteren, ook al is dat hier verboden. Daarvan is één groep die zegt van dit kan alleen maar naarder worden, want misschien, die zijn onzeker. En er is een andere groep die zegt, ja, maar nu wordt Wagner door Poetin overgenomen. En dan zal het eigenlijk het leger van Rusland worden en dan wordt het effectiever. En daar zijn zij positief over. Dat daarbij waarschijnlijk ook wel meer geweld zal komen. Want ze hopen dan dat er betere wapens naar Wagner gaan. Dat geweld nemen we voor de koop toe. Want het moet wel, er moet vrede komen in Mali. Maar er is een hele andere groep. En die zit in meer het centrum en het noorden, waar de problemen het grootste zijn op het moment. En die heb ik natuurlijk niet 100% gesproken, want ik mag daar niet heen, maar wel gebeld. En die zeggen van, misschien is het nou wel voorbij en gaat Wagner weg. En die hebben allemaal filmpjes ook rondgestuurd in de WhatsApp-groepen, waarin iedereen euforisch is. Dus dat was wel heel interessant. Ook die twee stellingnamen zijn natuurlijk heel interessant. Want daar in het noorden zouden ze Wagner graag zien vertrekken? Liefst morgen. Ja, want vooral bepaalde groepen, mensen die geassocieerd worden met het jihadisme, die zijn wel slachtoffer van de acties van de Wagnergroep. Door de manier waarop de Wagnergroep tekeer gaat? Ja, precies. Ja, dat is ook geen geheim, hè, dat de Wagnergroep tamelijk gewelddadig is. Dat is hun manier van doen en het leger gaat daarin mee. Dus er worden veel mensen vluchten uit de regio. Er worden ook wel redelijk wat veel burgers gedood daar. Want wat zijn de afspraken die de Mayonnaise machthebbers hebben gemaakt met Wagner een paar jaar terug? Nou, Wagner is nooit echt genoemd als Wagner. Hè. Het waren Russische mensen, soldaten, die ook trainingen kwamen geven aan het leger. En die, de bescherming van de leiders. En ze zouden samen, dus die trainingen, daarmee zouden ze samen ook operaties doen in het centrum. Maar het is heel lang... Zo van, over Wagner sprak je niet. Alsof ze er niet waren. En het waren gewoon Russische soldaten. In die tijd heeft ook Rusland wapens geleverd aan Mali. Dus het was een soort cover-up. En dat is natuurlijk verdwenen, ook met de oorlog van Oekraïne. Dus inmiddels is Wagner hier en iedereen weet dat. En ook, Poetin heeft natuurlijk zelf een Afrika-politiek ook verkondigd tijdens de BRICS-bijeenkomst van al die economische machten in Zuid-Afrika. Mensen associëren het ook daarmee dat ze zeggen van kijk, als hij daar dus zegt dat hij ons allemaal gaat helpen, dan had hij geen behoefte eigenlijk aan Prigozhin die ging helpen. Nu gaat hij het zelf doen. Versterken. Want is Wagner dan juist wel of niet uitvoerder van de agenda van Poetin? Nou ja, dat is dus wat die ene groep mensen die het ziet als een positieve ontwikkeling, omdat Rusland dan meer betrokken zal raken bij Mali. Die zijn van die mening dus dat Prigozhin de agenda wilde zetten voor Afrika. Dat gaat Poetin nu doen. Dus die zijn daar positief over, ja. Dus via Wagner krijgt Rusland meer invloed in Afrika. Dat is ook denk ik een van de... dat was al zo en dat zal nu sterker worden volgens die ene groep. Maar dat is een mening, hè? Het is een opinie. Het is niet dat nou de waarheid is. Ja. Nee, en ze moeten ook maar afwachten hoe het in de praktijk gaat lopen. Precies. U doet ook onderzoek naar sociale mediagebruik van jongeren in Mali. Mm-hmm. Onder die jongeren, hoe leeft het daar? Ja, de jongeren zitten nu allemaal massaal op TikTok. In ieder geval alle jongeren die een beetje opgeleid zijn. Het is niet iedereen natuurlijk, het is nog steeds een klein percentage. Ja, die op TikTok gebeurt van alles. En conflict is daar niet per se een heel groot onderdeel van. Je krijgt eerder het idee dat er veel jongeren zijn die daar eigenlijk niet zoveel mee te maken willen hebben en wegkijken. Maar er is natuurlijk ook een groep die TikTok gebruikt om wel nieuws te verspreiden. Om ook fake news, verkeerde informatie circuleert daar nogal rond. Dus als je de politiek volgt op TikTok, dan ben je op een bepaalde manier maar deels geïnformeerd. En dat is dan meer een pro-overheid propaganda. Dat wordt wel gevolgd. Ook die filmpjes die ik net noemde, van Prigozhin in Afrika, want hij was in Afrika. Mm-hmm. Of dat helemaal waar is, weet ik niet, maar dat filmpje plus het vliegtuig. Ja, waarvan niet zeker was dat hij in Afrika was, maar hij zei dat hij in Afrika was. Ja, precies. Maar goed, die circuleren en daar wordt op gereageerd in een klein beetje die opinie dat Rusland op zich een positieve bijdrage zal leveren aan Malinese vrede. Dus dat is wel het dominante beeld in TikTok. Maar nogmaals, jongeren zijn daar met hele andere dingen bezig en willen eigenlijk, merken we, willen misschien ook wel wegkijken van het conflict. Die willen net zo lief vrolijke filmpjes zien als de Nederlandse jongeren. Ja, hartelijk dank. Mirjam de Bruin vanuit Bamako. Voor mensen die graag elke winter op de lange latten staan, is er slecht nieuws, want op veel plekken in Europa is skiën straks niet meer mogelijk. Door de opwarming van de aarde zal er in ongeveer de helft van de skigebieden in Europa een sneeuwtekort zijn. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change. Peter Kuipers-Munneke, gletsjerdeskundige en natuurlijk NOS Weerman. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nou, we zien het natuurlijk al zelf ook teruglopen als je wel eens op wintersport gaat. Minder sneeuw in de bergen. Welke nieuwe inzichten zijn er dan met dit onderzoek? Nou, een van de belangrijkste inzichten is dat deze studie heel consequent en heel stelselmatig uitzoekt hoe de afhankelijkheid van kunstsneeuw nu is en hoe die in de toekomst zal veranderen. En een van de wat ik wel vind opvallende getallen die daaruit voortkomen, is dat als je geen gebruik zou maken van kunstsneeuw, dan bij 2 graden opwarming, hebben we even in herinnering brengen, we zitten nu op 1,2 graden opwarming ten opzichte van voordat de industriële revolutie begon. Bij 2 graden opwarming, dan kan eigenlijk de helft van de skigebieden al niet meer zonder kunstsneeuw. En mocht de opwarming uitkomen op 4 graden, dan zal 98% van de skigebieden in Europa afhankelijk zijn van kunstsneeuw. En ja, dat betekent dus dat het behoorlijk ernstig is. Ja, dit is, laat eigenlijk heel duidelijk zien hoezeer we in de toekomst afhankelijk zullen worden van kunstsneeuw. En ja, dat heeft eigenlijk 2 oorzaken. De eerste oorzaak is dat als het warmer wordt, het skiseizoen korter is. Dus het skiseizoen wordt, men verwacht een beetje dat het skiseizoen bijvoorbeeld bij 3 of 4 graden opwarming een paar weken later zal beginnen en 1 tot 3 maanden later of eerder zal eindigen. Dus dan blijft er echt nog maar heel weinig skiseizoen over. Dus dat betekent dat je in de schouderseizoenen veel kunstsneeuw moet gebruiken. Dus het skiseizoen duurt korter. En in het skiseizoen zelf zal ook een grotere fractie van de neerslag vallen in de vorm van regen in plaats van sneeuw. Volgens mij ben jij wel een beetje een skier. Je weet ook wel dat als het regent op sneeuw, dan gaat de sneeuwkwaliteit vaak heel hard achteruit. Noem ik het. Zeker. Ja, dat is, en die kunstsneeuw maken, dat is dan ook weer heel slecht voor het milieu. Ja, daarbij is veel elektriciteit nodig, maar vooral ook veel water. Dus het maken van kunstsneeuw is zowel een waterprobleem of een dilemma in ieder geval voor de lokale autoriteiten. Omdat het veel water vraagt en ook omdat het vrij veel elektriciteit vraagt. Nou moeten we dat elektriciteitsgebruik een heel klein beetje in perspectief zetten. Want het huidige elektriciteitsverbruik voor het maken van kunstsneeuw in de Alpen ligt op ongeveer 1 of 2 kilogram CO2-uitstoot per bezoeker. En om dat even in perspectief te plaatsen, als jij met de auto naar de Alpen toe rijdt, dan stoot je per persoon gemiddeld al zo'n 200 tot 300 kilogram CO2 uit. Dan ga je met het vliegtuig ongeveer 400 kilogram. Dus die 1 of 2 kilogram, dat is niet de grote impact daarvan. Nee. Maar goed, de reis naar de toe cijfers, is dat erger. Zou in de toekomst wel wat meer kunnen worden. Ja. Maar als je ook naar de reis kijkt, zou je dan eigenlijk gewoon moeten stoppen met wintersporten? Nou, het is goed om de bezoeken naar het wintersportgebied, om die in ieder geval wel overwogen te maken. En om te kijken of je misschien 2 tripjes in 1 kunt combineren. Eigenlijk komt het erop neer dat het reizen van en naar de wintersportgebieden de grootste CO2-uitstoot veroorzaakt. En het ski zelf? Nou ja, kijk, je bedoelt het van de berg af naar beneden gaan. Nou ja, dat. Dus de belasting voor de bergen, van het gebied. Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat in de Alpenlanden zelf, het feit dat grote delen van bepaalde delen van het berggebied, dat daar geskiet wordt, daar kan de natuur zich niet vrij ontwikkelen. Zeker als je daar in de zomer rondloopt, dan zie je het verschil tussen onaangetaste gebieden en skigebieden, ook in de natuur. En een van de dingen die in de studie nog terugkomt, dat gaat echt over het watergebruik. Dus hoeveel. Kijk, eigenlijk is het een groot dilemma voor bijvoorbeeld Zwitserland en Oostenrijk en ook voor Frankrijk. Maar wat gaan we nou in de toekomst eigenlijk doen met die kunstsneeuw? Want je kunt je water maar 1 keer uitgeven. Op dit moment is het zo dat ongeveer 13% van al het water dat in die skigebieden valt wordt gebruikt voor het maken van kunstsneeuw. Nou, in de toekomst kan dat getal oplopen naar zo'n 30-40% van de jaarlijkse neerslag die gebruikt gaat worden voor het maken van kunstsneeuw. En dat kun je dus niet meer aan iets anders uitgeven. Bijvoorbeeld aan drinkwater of aan elektriciteitsopwekking door waterkracht. Nou, dus dat is iets waar de Alpenlanden op dit moment heel sterk van afhankelijk zijn. Van stuwmeren in de zomer vol met water, zodat het hele jaar door er goedkope en schone energie beschikbaar is. Ja, als je dat allemaal in de winter op die pistes gaat spuiten, dan blijft er op een gegeven moment niks meer over voor het opwekken van schone energie. Dus dat is, voor Zwitserland, voor Oostenrijk liggen die vragen nu op tafel. Ja, in hoeverre willen we dit eigenlijk? En in hoeverre willen we afhankelijk zijn van kunstsneeuw en willen we het toepassen van kunstsneeuw in de toekomst nog heel veel verder laten groeien? Kortom, skiën. Het is maar de vraag of we dat op termijn kunnen blijven doen. Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke, gletsjerdeskundige en NOS Weerman. Een groot sportster is teruggekeerd en onthaald door de landelijke pers. Natuurlijk, bijna 24 uur na het behalen van haar tweede gouden medaille op de WK Atletiek zette Femke Bol gisteren weer voet op Nederlandse bodem. En daar werd ze ontvangen door fans en pers. Na een bijzondere week kreeg Bol ontzettend veel reacties. Ik heb ze ook nog niet allemaal kunnen lezen. Ik weet niet of dat ook gaat lukken. Maar ik vind het wel heel lief iedereen die een bericht stuurt en die ik lees. Ja, soms lees ik ook en reageer ik niet omdat het gewoon te veel is. Maar het is wel heel, heel aardig en heel bijzonder. Wat zijn hele bijzondere? Ja, Usain Bolt blijft wel heel bijzonder. Dat is voor mij de grootste atleet die we ooit hebben gehad. En dat hij me dan feliciteert, blijft heel bijzonder. Ja, dat is toch wel ook bijzonder om haar stem te horen. Niet gelijk na de wedstrijd, dat ze even rustig kan praten met de pers. Ook wel eens lekker. En ze had het erover bij radiozender 538. Verklapte ze wat Usain Bolt haar appte namelijk. Je had al één goud, zegt hij. Je hoefde ons niet ook nog eens op de laatste meter in te halen. En daarmee doelde hij natuurlijk op de slotmeters van de 4x400 meter estafette. Waarin Bol op het laatste moment echt geweldig was dat Jamaica nog inhaalde. Het duel tussen Jong PSV en Helmond Sport in de eerste divisie is gisteravond kort gestaakt, omdat supporters van PSV de confrontatie zoeken, zochten met fans van de tegenpartij. Loopt het buiten het veld uit de hand? Heeft de scheidsrechter de wedstrijd nu ook stilgelegd? En is er niet heel veel politie op de benen en moeten de stewards het dan maar zien op te lossen? En dat was de commentator bij ESPN. Te zien is dat beide supportersgroepen elkaar bekogelen met bier en door de hekken proberen te breken. Omdat Jong PSV op het trainingscomplex speelt, kunnen supporters makkelijker elkaar benaderen dan in een gewoon stadion. De wedstrijd kon gelukkig na enkele minuten later weer worden hervat. Volgens schaakwebsite chess.com is de schaakrel tussen Magnus Carlsen en Hans Niemann voorbij. De twee hebben een akkoord bereikt. Carlsen, al jaren de beste schaker ter wereld, suggereerde vorig jaar dat Niemann had vals gespeeld. Hard bewijs had hij daarvoor niet. Dat erkent Carlsen nu ook wel en hij zegt dat hij weer bereid is om tegen Niemann te spelen. Niemann ontkende destijds de aantijging van Carlsen fel, al gaf hij wel toe dat hij twee keer als tiener online vals had gespeeld. Hij klaagde Carlsen en chess.com aan en eiste $100 miljoen. De rechter gaf Niemann deze zomer geen gelijk. Zijn account op de website is inmiddels weer geactiveerd en ze gaan gewoon weer gezellig samen door met spelen. En een mooi moment voor de Nederlands-Antilliaanse honkballer Sedan Rafaela. Vannacht, de 22-jarige international, maakte zijn debuut in de hoofdmacht van de roemruchte club de Boston Red Sox. Well, here's the kid, Sedan Rafaela, his first major league at bat. Loops that one toward right, falling, it's down for a base hit. His first major league swing and he's got himself a single. Nou, dat is toch echt wel heel geweldig voor een Nederlander daar in de VS. Tja, in zijn eerste slagbeurt sloeg Rafaela direct ook nog een honkslag. Hij wordt door zijn club gezien als een groot talent. Genoeg voor de overwinning was het trouwens niet. De Red Sox verloren met 13-5. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is nog best wel druk op de weg. We zitten nog op 270 kilometer in totaal. En hier en daar ook echt akelig lange files. Een allereerst wat eruit springt, de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep een ongeluk waardoor twee van de drie rijstroken dicht zijn. Houd rekening met meer dan 2 uur vertraging. Omrijden kan via Den Haag en Wassenaar over de A12 en de A44. Verder ook goed nieuws gelukkig over de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Den Dolder is de weg weer vrij na een ongeluk. Omrijden is dan ook niet meer nodig. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:07. Londen is aan het vergroenen. Vandaag wordt de milieuzone daar uitgebreid naar bijna alle buurten van de Britse hoofdstad. Bestuurders van vervuilende auto's moeten in het gebied een toeslag gaan betalen van bijna €15 per dag. Correspondent Fleur Launsbach, wat houdt die milieuzone in? Ja, het zijn dus emissiezones waar je wel en niet met je vervuilende auto mag rijden. En de regio van wanneer je Londen in mag, die was al best wel strikt. Maar die wordt nu eigenlijk verdubbeld. Dus uitgebreid naar alle buitenwijken van Londen. Dat betekent dat eigenaren van dus oudere, meer vervuilende auto's, dus bijvoorbeeld een dieselauto en benzineauto's van na 2006... die moeten dan dagelijks, als je zo'n zone inrijdt, dan moet je een heffing betalen van £12,5. Dus inderdaad ongeveer €15. En als je dat niet doet, krijg je een boete. Dus dit is volgens de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, dit is eigenlijk zijn paradepaardje. Het is eigenlijk ooit door Boris Johnson begonnen. Maar Sadiq Khan die zet het nu helemaal door en het is zijn grote ding. En hij zegt dus, ja, miljoenen mensen die zullen hierdoor schonere lucht gaan inademen. Het is natuurlijk dus ontworpen om luchtvervuiling aan te pakken. En wat vinden Londenaren ervan? Nou, ja, nu kom je dus bij de crux van het verhaal. Dit ligt eigenlijk best wel gevoelig. Want wat er eigenlijk overheen hangt, is het idee dat je om klimaatvriendelijker te zijn, vallen de kosten eigenlijk vaak op de minder rijke mensen van de samenleving. Dus stel, je bent een loodgieter en je woont in een buitenwijk van Londen en je hebt een dieselbusje waar al je spullen in zitten. Dan moet je dus naar je klanten in Londen. Maar dan moet je nu dus of je busje gaan vervangen, of je moet die 15 euro per dag gaan betalen. En het is zo dat de buitenwijken van Londen zijn ook vaak niet de meest rijke wijken. Dus een Tesla kopen daar is voor veel mensen ook niet echt een optie. En die zone die gaat zich nu dus uitstrekken tot wijken waar ook minder openbaar vervoer is en waar meer mensen afhankelijk zijn van hun auto. Dus daardoor groeit de weerstand. En dus de kritiek is dat deze burgemeester, Sadiq Khan, dat die mensen, eigenlijk vooral arme mensen in de buitenwijken, hiermee op hogere kosten jaagt. En dan is de timing ook nog best wel ongelukkig, want momenteel worstelen mensen al enorm met stijgende kosten van levensonderhoud. Weet je, woonlasten, energie, inflatie op voedsel, et cetera. Nou ja, als het over timing hebt, volgend jaar zijn natuurlijk verkiezingen. Wordt dit dan ook een campagnethema? Ja, dat is het al. En daar zijn ze eigenlijk achtergekomen doordat er een tussentijdse verkiezing was in Uxbridge en South Ruislip. Dat is een regio. Dus daar was iemand weggegaan, namelijk Boris Johnson. En daardoor was er een tussentijdse verkiezing. En Labour zou die eigenlijk gaan winnen. Daar stond eigenlijk, kon je zien van, nou, dit gaat naar Labour. Maar die verloren deze regio en dat kwam door deze emissiezones. En daardoor is eigenlijk deze hele klimaatdiscussie helemaal opgeleid. Want wat dus bleek, is dat kiezers zich eigenlijk best wel verzetten tegen dit plan om die milieuzones uit te breiden. En daardoor dacht de Tory-partij, dit zou eigenlijk best wel eens wat zetels kunnen opleveren als we hierop gaan inzetten. Als we nou dat dure en impopulaire groene beleid, als we dat gaan schrappen of we gaan daar tegenin, dan zou je daar best wel wat kiezertjes mee kunnen winnen. En als je inderdaad naar de peilingen kijkt, dan zie je dat 71% van de Britten die staat achter dat idee van, we willen in 2050 willen we klimaatneutraal zijn. Maar 55% is eigenlijk niet bereid om daar extra kosten voor te betalen of om dat te accepteren. Dus je ziet hier wel een spanningsveld. En ja, daar wordt inderdaad door beide partijen nu best wel over nagedacht. Want ook de Labour-partij, die zei vervolgens, we zijn natuurlijk wel de partij van de werkende mensen. Dus we moeten onszelf wel de vraag stellen, wat zijn onze prioriteiten, het klimaat of de werkende mensen? En als dat dan botst, welke kant moeten we nu op? Dus het is inderdaad echt iets wat politiek echt een spanningsveld oplevert en wat zeker een rol speelt in de opkomende verkiezingen. Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Langsbach. NPO Radio 1. De dijkversterking in de gemeente West-Betuwe heeft grote gevolgen voor de bewoners. 5 dagen. De hele week staat de gele bus van 5 dagen aan de Waal. Het gaat ook ergens om, hè? Het is echt wel ingrijpend voor mensen. Daar praat ik met bewoners die de gevolgen van de dijkwerkzaamheden ondervinden. Wij zijn niet tegen verandering, maar ten koste van wat? Schade aan hun huis, onteigening en zorgen over onveilige verkeerssituaties door wegverbreding. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en half 9. Persoonlijke verhalen vanuit de gemeente West-Betuwe aan de Waal over de dijkversterking. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Bij SASAS begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sasas.nl/verzuim. SASAS, uw verzuimspecialist. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sasas.nl/verzuim. Rippenpiano's. Nieuw voor nog geen €3000. Exclusief bij Bol Piano's. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt.

Normaal gesproken zwaaien we de laatste ochtendspits files uit rond dit tijdstip, maar er is nog van alles aan de hand. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die nog voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Allereerst de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Rijswijk is de weg helemaal dicht. Daar sloeg een auto op de kop. Het ongeluk daar, onbekend hoe lang dit nog gaat duren. Houd dus rekening met extra reistijd. Dan een stuk verderop de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een lange file tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. 14 kilometer met meer dan een uur vertraging. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Houd rekening dus met veel oponthoud. Omrijden kan dan ook beter via Den Haag en Wassenaar. Over de A12 en de N44. Verder nog naar de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de weg ook bijna helemaal dicht door een ongeluk. Verkeer kan wel over de vluchtstrook. Eerst drie kwartier file rijden vanaf Stroe. Omrijden kan bij knooppunt Beekbergen via Arnhem. Over de A50 en over de A12. Ster. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Auto af. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat drijft beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De schaakrel tussen Magnus Carlsen en Hans Niemann die lijkt bijgelegd. De nummer 1 van de wereld, Carlsen, beschuldigde Niemann van valsspelen. Maar volgens de schaakwebsite chess.com hebben de twee een akkoord bereikt. Schaker en journalist Yvette Nagel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die rel draaide dus om het mogelijke valsspelen van Niemann. En de ruzie daarover liep flink op, hè? Het liep zeker flink op. En het begon allemaal met Carlsen die Niemann beschuldigde van vals spelen. Al zei hij dat niet met zoveel woorden, maar insinueerde het wel. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een claim in de rechtbank. En daar werden verschillende partijen voor uitgedaagd voor een totaalbedrag van $500 miljoen. En recentelijk is dus besloten door de rechtbank dat de zaak onontvankelijk verklaard is. Van dat alle dingen die er aangedragen waren, dat er een aantal zijn die niet meer terug kunnen komen. Dat die dus afgewezen zijn en dat die ook niet meer terug kunnen komen in de rechtbank. Maar er zijn ook een aantal zaken, zoals de smaadzaken, die kunnen nog op een andere manier naar voren komen. En als er ook nieuw bewijsmateriaal is, kan het eventueel opnieuw terugkomen in de rechtbank. Maar op dit moment lijkt de vrede getekend tussen de twee heren. Ja, want dat valsspelen, dat zou dan zijn gebeurd door gebruik te maken van computers. Nou ja, dat is een beetje de vraag wat er gebruikt is. Carlsen die verloor een partij tegen Nieuwman. En Nieuwman die had wel een reputatie dat hij niet altijd eerlijk... zeker online met computers heeft gespeeld. Dus dat hij vals speelde en daar hulp van computers heeft gehad... om zijn partijen te winnen. En Carlsen insinueerde dat hij nu ook tijdens een echte partij... waar ze tegenover elkaar zaten... dat Nieuwman van ook een bepaald iets gebruik zou hebben gemaakt. Je moet het bewijzen. Je bent onschuldig tot het bewezen is. En er is nooit iets naar voren gekomen waaruit gebleken is... dat niemand van iets gebruikt heeft gemaakt tijdens een live partij. Dan moet je toch voorzichtig zijn met dat soort uitspraken. Je beschadigt iemand. Precies, hij bleek er geen bewijs voor te hebben. Dus nou, nu heeft hij het dan bijgelegd. Wat denk jij, is dat een grote stap voor hem? Dat denk ik wel. Carlsen is natuurlijk de wereldkampioen. En ja, zo'n uitspraak, daar denk je toch wel over na voordat je, voordat je zoiets zegt. En de hele heisa die daarmee is ontstaan. Maar de uitspraak van de rechtbank die geeft natuurlijk ook weer aan dat het bewijs geleverd moet worden. En dat de smaadzaak die niemand heeft aangespannen tegen Carlsen natuurlijk daar ook weinig grond had. Omdat er geen bewijs is. Dus dan is het ook weer moeilijk om dat verder duidelijk te maken en aan te wijzen. Dus het is goed voor het schaken dat dit is bijgelegd. Want zo'n rel in de schaakwereld, dat gaat nooit. Dat is niet fijn. Het schaken komt dan in de belangstelling te staan. En dat is natuurlijk altijd wel interessant. Maar de negatieve aspecten daarvan... die overschaduwen toch de mooie kanten die het spel heeft. Nou ja, over overschaduwen gesproken. Niemand, ze heeft dan nu een akkoord met Carlsen. Maar blijft dit niet aan hem kleven, denk jij? Hij heeft natuurlijk een reputatie, en dat heeft hij ook zelf toegegeven... dat hij in een ver verleden, toen hij nog jong was, jonger dan hij nu is... online wel eens gebruik heeft gemaakt van middelen die niet toegestaan zijn... om een schaakpartij te gebruiken en ook op die manier gewonnen heeft. Daardoor heeft hij misschien financieel gewin tot zich genomen op een oneerlijke wijze. En dat blijft natuurlijk altijd wel aan je kleven. Mensen zullen je altijd met argusogen bekijken van gaat dit wel goed... Nu is online schaken een hele andere dimensie dan als je fysiek tegenover elkaar zit. Hè? Dus het live spelen tegen elkaar. Maar goed, de technologie die doet natuurlijk ook zijn intrede met allerlei spectaculaire dingen. En chips en misschien brillen, horloges, telefoons die niet meer meegenomen mogen worden in de speelzaal. Omdat daar informatie op zou kunnen komen die gebruikt kan worden. Je weet niet hoe de technologie gaat. En je weet ook niet in welke verleiding. Mensen worden blootgesteld en mensen die dit in het verleden al hebben gedaan... blijven natuurlijk toch een beetje verdacht. Ja. In ieder geval gaan we wel echt weer in die schaakzaal zien. Misschien op termijn ook zelfs tegenover Magnus Carlsen. Ja, wie weet. Dankjewel, schaker en journalist Yvette Nagel. Voor het eerst staat er vandaag iemand uit het buitenland terecht... die PVV-leider Wilders heeft bedreigd. Wilders krijgt ieder jaar vele honderden bedreigingen. Veel daarvan komen uit het buitenland. Zo ook die van oud-cricketprof Khaled Latif. Hij had een prijs op het hoofd van Wilders gezet. Aan verslaggever Lars Geerts vertelt Wilders dat hij het fijn vindt... dat er een zaak voor de rechter komt. Ja, ik ben wel blij dat er eindelijk iemand uit Pakistan... wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie... En niet zomaar iemand die een paar jaar geleden een prijs van 20.000 euro omgerekend op mijn hoofd heeft gezet. En mensen heeft opgeroepen om mij te vermoorden. Het kan niet zo zijn dat je iemand in een ander land, of het nou een parlementariër is of iemand anders, dat je die zomaar kan bedreigen met de dood. Een fatwa kan uitspreken of in dit geval van de heer Latif Khan, dat je kan zeggen van, een prijs op zijn hoofd. Als je dat niet doet, als je niet vervolgt... Ja, dan weet iedereen in Pakistan of in andere landen van de wereld... zelfs in Nederland, die weten van, we komen ermee weg. Hè, als je die man of iemand anders een prijs op zijn hoofd zet... vermoord, een fatwa uitspreekt, straffeloos. Niet alleen ik en anderen zijn al vogelvrij, maar ook de daders zijn straffeloos. Dus je geeft het signaal aan een ander van, doe het maar, want je komt ermee weg. En hiermee... geef je het signaal, je komt er niet mee weg. En deze meneer uit Pakistan, die dus helaas

I need you, Paul Carrick. Xi Jinping, de Chinese president, die bracht een bezoek aan Xinjiang, de thuisbasis van de Oeigoeren, een vervolgde moslimminderheid in China. En dat is de eerste keer dat hij in het gebied is, sinds juli 2022, sinds vorig jaar. Toen verscheen er een rapport waarin de Verenigde Naties China beschuldigde van mogelijke misdaden tegen de menselijkheid daar. China-correspondent Gary van Pinksteren. Gary, waarom ging hij juist nu er wel naartoe? Nou, hij lijkt heel duidelijk een boodschap te willen afgeven van we zijn in Xinjiang tot nu toe heel succesvol geweest. We hebben daar goed de stabiliteit weten te brengen. En hij wil ook de boodschap geven van we moeten daar ook mee doorgaan. Excuus. Dus hij komt helemaal niet op zijn schreden terug. Het is echt heel duidelijk dat hij zegt, we moeten die stabiliteit vasthouden. We moeten ook, we kunnen Xinjiang nu ook weer goed gebruiken als een plek op de Chinese zijderoute. En we moeten zorgen dat de publiciteit over Xinjiang ook heel positief is en blijft. En mensen die negatieve dingen zeggen, daar moeten we als ambtenaren ook, wat hij heeft gesproken tegen de leden van de communistische partij daar, hij zegt, daar moeten we fel tegen optreden, we moeten dat niet toestaan. En we moeten zorgen dat Xinjiang ook weer, dat Xinjiang aantrekkelijk blijft als een plaats om in te investeren. En er moeten ook weer meer toeristen naar Xinjiang. Dus hij lijkt al met al aan te geven van we hebben nu veel goed werk verricht daar. Daar moeten we aan vasthouden. En we kunnen nu nieuwe stappen maken in de verdere ontwikkeling van dit gebied. Maar zei hij nog iets over de Oeigoeren? Nou, niet bij naam over de Oeigoeren, maar wel over de islam. Hij zei, de islam moet Chinezer worden, moet beter in China passen, moet gesignificeerd worden. En we moeten heel streng blijven optreden tegen allerlei illegale religieuze praktijken. En dan moet je in de praktijk je voorstellen dat dat al kan zijn het laten staan van een baard of het dragen van een hoofddoekje. Of gewoon regulier uit de Koran lezen en bidden. Maar hij zei, daar moeten we heel erg fel op blijven, want dat moeten we in dit gebied niet toestaan. Wat is op dit moment de situatie in Xinjiang? Is daar zicht op? Nou, er is een beetje zicht op. Het is heel moeilijk altijd om daar dat precies te weten. Maar het lijkt er een beetje naar dat de ruim 1 miljoen mensen die daar in kampen zaten, en 1 miljoen is dan heel veel, want er wonen maar 11 miljoen mensen in het gebied, hè, dus 1 op de 11, dat iets is verminderd, dat er een aantal van die kampen dicht zijn gegaan. Maar dat tegelijkertijd een aantal van die kampen ook zijn omgebouwd tot meer reguliere gevangenissen, waar mensen dan zitten met vaak hele lange veroordelingen. En dat er ook meer mensen zijn die ingezet worden voor dwangarbeid of iets wat er erg op lijkt, bijvoorbeeld ook in andere delen van China. Dus de situatie blijft daar heel moeilijk en Xi Jinping blijft daar met een ijzeren vuist regeren en de boel heel erg strak in de hand houden. Gary, dankjewel. Correspondent Gary van Pinksteren. Reactie aan de redactie. We spraken vanochtend onder meer met Mark Bonten. Hij is arts microbioloog in het UMC Utrecht en leidt een wereldwijd onderzoek naar een nieuw medicijn tegen het coronavirus. Mensen met een kwetsbare gezondheid worden opgeroepen om mee te doen aan het onderzoek, zodat ze besmet raken. Daar gaat het om natuurlijk. De kans bestaat wel dat je dan een placebo krijgt. Dat is natuurlijk voor het onderzoek belangrijk. En dat verbaast Richard. Gaan ze dan niet dood? Vraagt hij zich af. Nou, even kijken of we de zorgen van Richard kunnen wegnemen. Mark Bonten, ja, hij is dus heel erg bang blijkbaar dat men kwetsbare mensen met corona aan hun lot worden overgelaten. Hoe zit dat? Nee, daar is geen sprake van natuurlijk. Dat kan ook helemaal niet in wetenschappelijk onderzoek. Wat we onderzoeken is of het gebruik van dit geneesmiddel, wanneer het eerder wordt ingezet dan de normale behandeling die mensen zouden krijgen... of dit geneesmiddel ervoor kan zorgen dat de kans dat ze uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkomen kleiner wordt. Mensen krijgen het geneesmiddel, gaan in de studie en dan krijgen ze het geneesmiddel inderdaad of een placebo op een hele, zeg maar, heel vroeg in na de besmetting. Mochten ze daarna verslechteren, dan gaan gewoon de normale protocollen die gelden voor de behandeling van patiënten in werking. De arts die de patiënt dan ziet, de huisarts of de medisch specialist, weet ook niet of de patiënt dan een placebo heeft gehad of het werkzame geneesmiddel en gaat er gewoon vanuit deze patiënt moet vanaf dat moment ook de beste zorg krijgen. Ja. Dus we onderzoeken echt of het middel toegevoegd aan de standaardbehandeling die we nu al geven, zeg maar de prognose van de patiënt verbetert. En er is nog een andere luisteraar die zegt, is dit de medicijn wat nu getest wordt, wordt dat misschien ook voor iets anders gebruikt? Voor een andere ziekte? Ja. Ja, het is een geneesmiddel wat zeg maar de replica, de vermenigvuldiging van virus kan remmen. Het wordt ook onderzocht voor mensen die een hepatitis C-infectie hebben. En het wordt ook onderzocht bij mensen die geïnfecteerd zijn met het dengue-virus. Die onderzoeken bevinden zich allemaal nog in een eerder stadium dan dit onderzoek. Maar het wordt dus door het bedrijf wat het gemaakt heeft. En wat het onderzoek ook leidt wereldwijd, dat doe ik niet. Wij doen als UMC Utrecht als deelnemend centrum mee. Dus het wordt voor meerdere virusinfecties onderzocht. Hartelijk dank nogmaals, Mark Bonte. En dan een ander onderwerp uit de uitzending. Volgens journalist Charlotte Boestrum zijn Nederlandse vrouwen zowel modern als ouderwets. Zij verhuisde 8 jaar geleden van Zweden naar Nederland en vergelijkt in een nieuw boek de vrouwenemancipatie in beide landen. In het gesprek zei Boestrum dat Nederland kampioen parttime werken is in Europa. Dat vindt ze dus nogal ouderwets. Maar is dat niet juist supermodern, schrijft Aya ons. Waarom zouden we alleen maar meer en meer moeten werken? Als je op je sterfbed ligt, zegt niemand. Had ik mezelf maar eerder doodgewerkt. Nou, lijkt maar een terechte opmerking. Nou, vragen we nog eventjes aan Charlotte Boestrum. Ja, dat is een goede vraag. En ik heb ook nooit gezegd dat iedereen fulltime moet gaan werken. Zeker niet. Maar wie gaat er dan minder werken bij de komst van kinderen? En ook als er geen kinderen zijn, dan zijn het in principe altijd de vrouwen die dat doen. Dus daarover moeten we het hebben. En dat leidt tot een enorme terugval en inkomen en zelfstandigheid onder vrouwen. En je hebt het over de babyboete, hoeveel mensen teruglopen in financiële zelfstandigheid als ze een baby kregen. En die bestaat helemaal niet onder mannen. Dus laten we het even hebben over de echte situatie. Dus super als ouders 4 dagen per week gaan werken. Maar dat gebeurt dus niet voor vrouwen en voor mannen. Nee, het gaat om de afhankelijkheid van elkaar. Ja. Ja, en dit komt, dit heb ik geprobeerd uit te zoeken van, zijn vrouwen misschien veel beter in voor baby's zorgen? En dat vind ik ook belangrijk, want dat is ook een argument die je hoort de hele tijd. En dit komt voornamelijk door sociale constructies, dat vrouwen minder gaan werken. En niet de mannen. Hartelijk dank, Charlotte Boestrum. Bedankt. En dan hadden we het vorige uur ook nog met Peter Kuipers-Munneke, gletsjerdeskundige en natuurlijk NOS-weerman, over het sneeuwtekort op de Europese skipistes. En hij legde uit dat 13% van al het water dat in het skigebied valt wordt gebruikt voor het maken van kunstsneeuw. En dat kan dus niet meer voor iets anders worden gebruikt, dat water. Maar meerdere luisteraars die maakten de opmerking dat kunstsneeuw toch gewoon weer smelt en in de stuwmeren terechtkomt. Nou, dat lijkt een hele terechte vraag. Peter hebben we nog eventjes gebeld erover. Hij legde uit dat de neerslag van die kunstsneeuw wordt opgevangen in stuwmeren. Mm-hmm. Dus de neerslag ligt in de stuwmeren, precies, hoog in de bergen. Voor die kunstsneeuw gebruikt wordt. Maar op het moment dat de kunstsneeuw smelt, dan verdwijnt het rechtstreeks in de rivieren. Ja. En dus zegt hij waterneutraal is niet, want dan kun je het niet meer vanuit die stuwmeren gebruiken voor bijvoorbeeld energie. Zo is het. Je kunt het niet recyclen en daarom dus doet het een aanslag ook op het milieu uiteindelijk. En dat was het volgens mij voor vandaag. 3 voor de dag. De advocaat-generaal van de Hoge Raad komt met advies in de Deventer-moordzaak. Die draait om de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999. Financieel adviseur Ernst Lauwers, die werd veroordeeld, heeft zijn straf uitgezeten, maar beweert nog altijd dat hij onschuldig is. Zijn advocaat vraagt om herziening van de zaak. Voor de rechtbank bij Schiphol dient de zaak tegen een Pakistaan die in 2018 een beloning van omgerekend 20.000 euro uitloofde om PVV-leider Wilders om het leven te brengen. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor het uitlokken van moord, opruiing en bedreiging. En Wilders gaat gebruik maken van zijn spreekrecht. Ik vind ook dat de rechters moeten weten wat dat voor mij, en dus ook voor andere mensen die bedreigd worden, maar in dit geval voor mij, wat dat betekent, wat het met mijn leven doet, hoezeer het mijn vrijheid al bijna 20 jaar heeft afgepakt. En een rechter die daar toch over moet oordelen. Ik vind dat die wel ook dat mee mag wegen. Daar is het spreekrecht ook voor bedoeld. Dus ik ga er zeker heen. En ik zal ook zeker een paar woorden daarover spreken. En Wopke Hoekstra heeft vandaag zijn sollicitatiegesprek bij de Europese Commissie voor de functie van eurocommissaris. De demissionair minister van Buitenlandse Zaken is aangedragen om de functie van Frans Timmermans over te nemen. Die gaf de functie op om lijsttrekker te worden van de gezamenlijke lijst PvdA GroenLinks. EU-correspondent Kisha Hekster. Kisha, ja, dat gesprek bij Ursula von der Leyen, wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, het begint om 3:00 en het zal vermoedelijk minder dan 1:00 duren. Want rond 4:00 staat Hoekstra in Brussel ook de pers te woord. Dus dan kunnen we hem zelf vragen hoe het is gegaan. Hij is inderdaad voorgedragen als eurocommissaris klimaat door Nederland, Hoekstra. Maar formeel moet Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, dat ook nog overnemen. En het idee is dat dat vandaag gaat gebeuren in dat gesprek. Nou, heeft hij zelf iedere keer gezegd, ja, maar ik heb de baan nog niet. Is er een kans dat die wordt afgewezen? Nou, dat ligt niet voor de hand dat dat vandaag gaat gebeuren in ieder geval. Het is wel zo dat er een aantal fracties zijn in het Europees Parlement. De Groenen, maar ook de Sociaaldemocraten, die zijn nogal kritisch. Hoekstra weet niet zo heel veel van klimaat. En die organiseren over 2 weken een hoorzitting. Daar zal Hoekstra dan moeten verschijnen om uit te leggen waarom hij toch de goede kandidaat is om eurocommissaris klimaat te worden. Maar dat zal vandaag in ieder geval niet gebeuren. Ik denk dat we vandaag een Hoekstra zullen zien die blij is met zijn gesprek met de voorzitter van de Europese Commissie, van der Leyen. EU-correspondent Kisha Hekster. Zometeen spraakmakers, Guylaine. We gaan het hebben over coaching in het eerste half uur. Heel veel mensen maken gebruik van een coach. Te veel of niet, heeft u er wat aan? Op welk moment in uw leven bent u gebruik gaan maken van een coach? En wilt u daarover meepraten? Dat kan 0800 1101. Coaching helpt, is de stelling in stand.nl. Daarvoor heeft Katrien de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO.